Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Güney sahilimizden, Antalya'mızdan, Antalyalı Kur'an halkalarının da bize eşlik ettiği bir vahyin penceresinden daha hakikate bakmaya niyetliyiz bu akşam sevgili dostlar. Bu akşam büyük kopuşun en önemli başlıklarından birini konuşacağız. Geçen programda Yahudileşmeyi konuşmuştuk. Onun ikizi sayılabilecek bir başka kopuşu, Fatiha'nın gündemindeki kopuşlardan biri. Hristiyanlaşmayı konuşacağız sevgili dostlar. Yine Kur'an halkalarının değerli katılımcıları bize refakat edecekler. Bu arada Antalya'dan hepinizi selamlıyoruz. Değerli hocam Mustafa İslamoğlu bizimle birlikte. Sevgili hocam bir kez daha hoş bulduk, hoş geldiniz. Afiyetlisiniz inşallah. Hamdolsun. Eyvallah. Dostlarla, sizlerle iyi olmamak mümkün mü? Evet, Hristiyanlık ve Hristiyanlaşma gibi bir üst başlığımız var bu akşam. Ve onun da ilginç bir mottosunu görüyorum. Dökümanda kul peygamberden paralel Tanrı'ya giden yolun taşları. Bir daha okur. Doğrusu. Kul peygamberden paralel Tanrı'ya giden yolun taşları. Eyvallah. Bu arada itiraf edeyim hocam. Bu paralel kelimesinin bu kadar heyecan verici olduğunu bilmiyordum. İnşallah paralelle başlamışken biz üçgeni, eyvallah, prizmaları falan da öğreniriz hayırlısıyla. Eyvallah. Evet. Şaka bir yana kul peygamberden paralel Tanrı'ya giden yolun taşları bir yol nasıl var. Eyvallah. Bu yolun taşları da nasıl döşenmiş? Önümüze döşenmiş. Eyvallah. Bu akşam bunu konuşacağız. Bu akşam yani konuşacağız. Bizi de bekleyen bir paralel Tanrı tehlikesi var. Eyvallah. Eyvallah. Belli ki var ki Fatiha'da eyvallah dua diye gündemimize bu çok konmuş. Önemli. Evet. Fatiha tefsiri aslında bu akşamki program. Amin. Bir önceki gibi. Eyvallah. Yani biz bu akşam aslında Fatiha'da uyarıldığımız şeyi konuşacağız. Amin. Evet. Velettalli. Bizi ya Hristiyanlaşanlardan eyleme. Duası. Niye bu duayı bu kadar çok tekrarlıyoruz? Hristiyanlaşma neye tekabül ediyor? Hristiyanlaşma gerçekten de bu kadar sık düşeceğimiz bir tehlike ve tehdit mi? Yani imanımızı bekleyen en büyük tehditlerden biri bu olmasaydı Fatiha'ya böyle bir dua girer miydi? Fatiha'ya bu duayı sokan kimdir? Eyvallah. Allah, Rabbimiz sokuyor. Hiç şüphesiz bu duayı Rabbimiz öğretiyor bize. Ama Rabbimizin bu duayı Fatiha'ya koymasının arka planındaki tarihsel gerçeklik ne? Tarihi olan o şey ne? Dönüşüm ne? Kopuş ne aslında? İşte orada bir kopuş var. Rabbimiz bizi bağlıyor. Aman siz kopmayın diyor. Eyvallah. Siz kopmayın. Eyvallah. Yani kopan nasıl kopmuş? Orada bir örnek var. İbret var aslında. İbreti alem var. İşte bugün onu konuşacağız. İnşallah. Hayır, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Fatiha tefsirine giriyoruz. Fatiha tefsirinin bağlamında konuşacağız bu akşam. Rabbimiz bize Fatiha namazı geçerli kılan sır. Yani Fatiha'sız namaz olmuyor. Olmaz. Yani namaz geçerliliğini kaybediyor. Eyvallah. Kıyam kaybediyor, rükû kaybediyor, secde kaybediyor, selam kaybediyor. Namazın meşruiyeti. Namazın Fatiha'ya bağlı. Ha. Namaz, evet. Namaz da bizim meşruiyetimiz. Yani doğru. Biz de yeryüzündeki anlamımızı, varlık anlamını kaybetmiş oluyoruz. O halde Fatiha bizim varlığımızı geçerli kılan cevher. Doğru. Öyleyse bu kadar önemli ki. Varoluşsal bir problem olmasa bu buraya konur muydu? Eyvallah. Varoluşsal bir problem. Yani hekim bizim önümüze diyor ki Selay sen bu sudan her gün içeceksin diyor. Ben de susadığıma inanmıyorum. Hayır hayır sen diyor susarsın diyor. Bu su sana lazım mı diyor. Şimdi Rabbimiz de hikmetiyle rahmetiyle Fatiha'yı her gün, her rekatta, her fırsatta bunu okuyacaksınız. Okurken de diyeceksiniz ki lütfen Allah'ım bizi Yahudileşenlerden eyleme. Bizi Hristiyanlaşanlardan da eyleme. Bunu söylemen lazım her gün. Eyvallah. Biz de durup bakıyoruz. Hayırdır? Biz Yahudilere oldukça mesafeliyiz. Çok feci düşmanlık yapıyoruz hani. Tarafımız belli. Eyvallah. Hristiyanlar derseniz asla yani yanlarına bile varmayız neredeyse. Ama niye böyle bir dua verdin dilimize? Ey Rabbimiz diye. Eyvallah. Sormalı değil miyiz hocam? Sormalıyız. Aslında güzel bir sır vereyim mi? Evet. Sır kelimesine pek yaklaşmamak istiyorum. Yani sır kelimesini gördüğüm yerden kaçar oldum. Bugünlerde işte Esma-i Hüsna'nın sırrı falan diye de kitapları yayınlanıyor. Çünkü sırrı gördüğüm yerde batıniyelik aklıma geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hakikat esrarlı değildir. Esrar tarlada bitiyor ve uyuşturucu mafyası tarafından dağıtılıyor. Allah esrar dağıtmıyor. Allah mübin olan hakikati mübin bir biçimde, mübin bir elçi ile, mübin olan kitab ile önümüze koyuyor. Mübin sırrın zıddıdır. Hmm, eyvallah. Evet. Bir sır karşıda durur, mübin karşıda durur. O nedir? Direkt işin sırrı buymuş yani. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inin Hristiyanlaşma ile alakasını biliyoruz. Yani sadece sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz. Ama asıl farkına varmadığımız şey Fatiha'nın birinci ayeti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eyvallah. Fatiha'nın birinci ayet. Ha besmele değil miydi diyecekler, oraya girmeyelim. Evet. Ora bambaşka bir tartışma konusu. Ama İmam-ı Azam'ın bu konudaki tercihi %100 doğru bir tercih. Bu İmam-ı Azam'ın tercihidir, doğrudur. Yani Fatiha'nın birinci ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Efendim, okuduğumuz da son ayetidir. Son bir ayet sayılan son ayet iki ayettir aslında İmam-ı Azam'a göre. Doğru görüş de budur. Benim de tercih ettiğim görüş budur. Şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin'deki Hristiyanlaşma karşıtlığı nerede? Ay ilginç, evet. Aslında velettallinin velettallin la ilahesi. İllallahı Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de. Yani ispatı Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de. Nefyi orada. Olumsuzlaması orada. Olumlaması burada. Biz o zaman Fatiha'yı sirküler okuyabiliyoruz. Aynen öyle. Sirküler okuyabiliyoruz. Aynen öyle. Dalin deyince, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu durumda 8. ayet gibi duruyor. Eyvallah. Nedir? Evet. Nedir? Hristiyanlaşma. Hristiyanlaşma dediğimiz olgunun temelinde eşyayı Allah'ın koymadığı yere koymak. Allah'ın koyduğu yerden razı olmamak, Allah'ın koyduğu yerden alıp bir başka yere koymak. Yani Allah'a ait bir övgüyü Allah'tan alıp Allah dışında bir şeye vermek. Övgü problemidir Hristiyanlaşmanın temel sapmalarından biri. Övgü problemi. Fatiha'nın birinci ayeti övgü problemini dile getirir. Övgü. Övgü bir problem olduğunu, biz 50 tane problem say deseler bize, imana ilişkin 50 tane problem say, bir tanesini de övgü problemi olarak saymayız. Ama Kur'an bir numaralı problem olarak getirip önümüze övgü problemini koyuyor. Elhamd, çıplak halde yalın kat Türkçe'ye tercümesi övgülerin tamamıdır. Hocam açalım bunu çünkü... Övgülerin tamamı neden Allah'a aittir? Bütün övgüler neden Allah'a aittir? Zira insanlık tarihte iki şekilde yoldan çıkarılmış. Bir, yererek, iki, överek. Sorarım size, bizi biri yoldan çıkarmak istese, şeytanın işi ne? Yoldan çıkarmak. Yoldan çıkarmak. İşi bu. Mesai tüm buna hasredilmiş. Peki şeytan insanı yoldan çıkarmak istese yererek mi daha kolay çıkarır, överek mi? bana övmek daha iyi gider gibi geliyor. Yani çünkü nefsin hoşuna gider. Hepimizin hoşuna gider. Hepimiz övülmek isteriz. Onun için eğer ağzınıza biri zehirli bir hap atacaksa, ağzınızı açmak istiyor demektir. Ağzınızı açmak istiyorsa yererek açamaz. Överek daha kolay açar. Yerdi mi dişinizi sıkarsınız. Övdü mü? Yani bizim Kayseri tabiriyle cecikleriniz gevşer. Gevşersiniz, erirsiniz, sular seller gibi akarsınız. Böyle mayışırsınız, mayıştınız mı şeytan hapını atıverir. Dolayısıyla övgü ile zehirlemek, yergi ile zehirlemekten çok çok daha etkilidir. İşte şeytan övgü ile zehirler. Şimdi anlıyor musunuz sevgili Efendimizin o hassasiyetini? Oralara geleceğiz. Oralara Hristiyanlaşmadan giriyorsak oralara geleceğiz. Onun için Fatiha'nın bir numaralı sorun olarak bu insanlığın önüne koyduğu sorun övgü sorunudur. Ve bakın bu sorunda bizim hali pürmelalimize bakar mısınız? İslam ümmeti olarak. Yani övgü meselesinde batılılarla doğulları, doğulularla Müslümanları bir kıyaslayın. En çok bakınız işte kralların övgü şeylerini kıyaslayın. Yani kralları milletler nasıl övüyorlar? Müslüman yöneticilerin isimlerinin önündeki övgü kelimelerine bakın. Buradan anlayın hastalığımızı. Anlatabiliyor muyum? Oradan gelin. Sevdiğimiz insanları bakınız isminin önüne arkasına koyacak sıfat beğenmiyoruz adeta. Beğenmiyoruz. O da yetmiyor. Bir daha o da yetmiyor. Yani adını anası Celaleddin koymuş. Nisbesi de Rumi. Ne güzel. Eğer kifayet etmediyse Üstad Celaleddin Rumi'de. Mevlana. Aşağı kurtarmaz. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafiri. Bu ayet. Ve biz ente Mevlana derken Allah'ı kastederiz. Anlatabiliyor muyum? Küçük bir edep meselesi. Hani edepti? Hani edep yahu idi? İnsanın insana, insanın binaya, insanın eşyaya edebi edep de insanın Allah'a edebine ne oldu? Hani edep yahu idi? Yani ya adını Said koymuş anası, babası. Allah rahmet eylesin. Efendim Nurs köyündenmiş, Nursi denmiş. Biz de adına hadi kifayet etmedi üstad deriz. İyi de Bediüzzaman, zamanın eşsiz benzersizi nereden çıktı? O da yetmez zaten. Yetmemeye başladı mı yetmez. Arkasına hazretleri gelir. O da yetmez. Arkasına kaddesallahu sırrah gelir. O da yetmez. Yetse çünkü bir kez kıymete kanaat etmedi mi? Bu da üstadın sözüdür. Evet, doğru. Kıymete kanaat etmemek. Evet. Bir kez kıymete kanaat etmemeye başladı mı artık zıvanadan çıkmıştır. O yetmez. Yani bir kez uçurmaya başladı mı hiçbir irtifa kafi gelmez ona. O yani o kaç verdi? Hani bir zamanın siyasetçisi vardı ya. O ne verdi? Benden beş fazlası. Efendim. Dolayısıyla övme yarışına başladığınızda işte orada zıvanadan çıktınız ve çıkardınız. Şimdi muhterem Mustafa Eyvah. İslamoğlu Hoca Efendi diyemeyecek miyiz? Yani? Yok. Niye yani? Allah Allah. Allah'ın Mustafa kuluna ne oldu? Daha da olmadı. Hocam dersiniz. Bitti işte yani. Yani ama efendim işi sulandırmanın önüne arkasına yani dili yok ediyoruz. Kekeme evet, hale geliyoruz. Birbirimize övmeye vereceğimiz efendim o harcayacağımız o enerjiyi birbirimize duaya harcayalım. Valla hocam şimdi hatırladım. Biraz küçük bir parantez. Mecliste bir ara bir vekil büyüğümüz hesap yapmış. Bir yıl içinde mecliste kullanılan sayımları toplamış. Eyvallah. Yaklaşık saymış diyor. Yani. Evet. Sayınları üç, saymış. 3 gün kazanıyoruz diyor. Eyvallah. Çünkü her sayın 2 saniye ediyor. Eyvallah. Ondan sonra bu parantezi hocam kapatırsın. Ya Suudi'de bir meclis olsaydı orada efendim şimdi biliyor musunuz siz Arapçanın övgü dağarcığını efendim çok ilginçtir. Bakınız Osman Gazi'nin affedersiniz Orhan Gazi'nin mezar taşında Orhan ismine gelinceye kadar sanırım 18 kelimelik övgü var. Maşallah bari inşallah. Anlatabiliyor muyum? Ya 18 kelimeyi dedikten sonra ancak ismine geliyorsunuz. Ya ne bu? Cool. Yani Rabbimiz sevgili nebisine hitap ediyor. Bir kul. Evet. Evet. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani salattan engelleyene baksana. Kulu. Kulunu. Kulu. Evet. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya. Bu parantezi hocam kapatırsak eyvallah. O zaman özetlersek. Evet. Elhamdülillah kapatalım. Övgü Allah'a aittir demek. Eyvallah. Yani övgüyü hak eden sadece Allah'tır. Zaten deriz. Allah dışında bir varlıkta övülecek bir şey gördüğünüz zaman Allah'ı hatırlarsınız. Maşallah bunun ifadesidir. Anlatabiliyor muyum? Zira Allah dışında hiçbir varlıktaki övülecek şey o varlığın kendisinden değildir. Allah'ın dilemesinden dolayı. Allah'ın var etmesinden, yaratmasından dolayıdır. Evet. Maşallah. Maşallah. Ne evet. Güzel meşiyet etmiş. Eyvallah. Meşiyeti de ne güzel olmuş. Yani Allah'ın arzusu ne güzel yerine gelmiş. Allah'ın iradesi nasıl yerini bulmuş. Yerine gelmiş. Dersiniz. Dolayısıyla Süleyman gibi atları severken dahi Allah'ı anarsınız. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Yani ekmeğe değil ekmeğin sahibine teşekkür edersiniz. Böylece hamd budur işte. Elhamdülillahi Rabbim. Neden? Çünkü alemlerin Rabbidir o. Alemlerde onun dışında övülecek bir şey yoktur aslında. Bu anlamda hiçbir övgü içinde Allah yoksa övgü değildir. Yergidir. Hiçbir övgü içinde Allah yoksa övgü değildir. İşte bu anlamda Hristiyanlaşma bir sevgiyi zehirlemedir. Zira övgüler sevgiden, zehirli sevgiden neşet ederler. Yani haddini aşmış, zıvanadan çıkmış övgüler, burada şunu söylemiyorum. Kimse kimseyi övmesin. Kimse kimseye iltifat etmesin. Kimse kimseye hak ettiği övgüyü dahi vermesin. Hayır bu değil. Zaten hak ettiğini vermekle ilgili bir mesele değil ki bu. Bu övgüyü bir ilişki biçimi olarak, bakınız bu çok önemli. Övgüyü bir ilişki biçimi olarak kurup övgü üzerinden karşıdakiyle ilişki kurmak. Bu zehirli bir ilişkidir. Övgü üzerinden yek diğeriyle ilişki kurulmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani ilişki kuracaksanız eğer siz karşıdakiyle şahsiyetiyle ilişki kurun. Kişiliğiyle ilişki kurun. Bu anlamda eğer siz onu hak etmediği bir şeyle överek ona yaklaşıyorsanız Allah Resulü ne diyordu? Evet. Hassu ala vucuhihim turab. Yüzüne toprak saçın. Toprak saç. Nerede bulacağız? Şimdi tabii toprak da yok. Yani sahabeden bir tanesi yüzüne toprak saçmış. Bu değil. Arap dilinde bu mecazdır. Eyvallah. Yani sizi biri hak etmediğiniz bir şeyle överek size yaklaşıyorsa o övmesi ile elde etmek istediği şeyden onu mahrum edin. Demektir. Yani övgüyle bir şey elde etmek istiyor sizden, o elde etmek istediği şeyden onu mahrum eder. Ben de hep şöyle anlarım evet. Hocam, yani hakikatimin toprak olduğunu bilesin. Eyvallah. Yani yok bende. Güzel, o da güzel. Övülecek bir şey yok. Harika, eyvallah. Bu manada evet. Hristiyanlaşma, evet. Fatiha'nın bize başıyla ve sonuyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti ve وَلَا الطَّالِّينَ ayetiyle birlikte başıyla ve sonuyla hatırlattığı, uyardığı, her gün her rekat namazda uyarıldığımız bir uyarıdır, bir hastalıktır, bir kopuştur. Kopuşu hocam geleceğim. Övme eksenini şöyle bir genişletebilir miyiz? Yani Allah'a aittir övmeler. O halde bizim Allah'ın övmediklerini övmek diye bir lüksümüz yok. Allah'ın övdüklerini övmemek diye de bir lüksümüz yok. Yok. Ya da Allah'ın övdüklerini Allah'ın övdüğü dışında bir övgüyle övmemek diye bir Allah'tan daha fazla övmek diye bir lüksümüz de yok. Bunun toplumsal uzantılarını açmanızı istirham edeceğim hocam. Yani eyvallah. Belki burada modern zamanda bütün işte billboardlar, reklamlar, bütün propagandalar hep bir övmeye çağırıyor. Bir aynen öyle. Beğeni hedefi aynen arıyor. Öyle. Bir beğeni koyuyor ortaya. Allah'ın şimdi eyvallah. O kadar garip bir yerdeyiz ki, o kadar garip bir çağdayız ki Allah'ın övmediğini, Resulünün asla övmeyeceğini övmek durumunda kalıyoruz. Şu yaşadığımız dünyada reklamı yapılan nesnelere bakın. Reklam dediğimiz hadiseye bakın aslında. Reklam tam da sakındırıldığımız övgü, zehirli övgü. Nedir reklam ile yapılan şey? Bize bir şey övülüyor. Bir şey övülüyor. Evet. Bir şey pazarlanıyor. Bir şey satılıyor. Ama ilginçtir. Aslında bize reklamı yapılan, övülen o şeye bizim ihtiyacımız yok. Anlatabiliyor muyum? Yok, evet. Veyahut da ona o kadar bedel ödeyerek alma meselesinde bizim eğer ihtiyaçlarımızı sıraya dizsek ona sıra gelmez. Ama bu yolundan çıkmış övgü, reklam dediğimiz hadise bize ihtiyaç listemizi unutturuyor. Bizi yoldan çıkarıyor. Bizi dünyevileştiriyor. Bizi, bakınız, esasında bir tür büyülüyor, hipnotize ediyor, hatta uyuşturuyor. Farkında mıyız? Bu anlamda bugünün dünyasında insanlar İlişki kurmaya çalıştıkları eşya, dünyalık, servet, evlat, insan, makam, mevki, mal, her neyse, şöhret, bütün bunlarla ilgili olarak kendi gerçek doğası içinde görmüyor. Kendi olduğu gibi görmüyor bunları. Farkında mısınız? Problem elhamdülillahi rabbil alemin ayetindeki problemdir. Ya biz elhamdülillah. Kendi gerçekliğiyle görmüyoruz eşyayı. Eşyayı olduğunun dışında görmeye başladığınızda eşyaya hak ettiğinin dışında muamele yaparsınız. Başka bir cümleye gerek var mı? Evet. Aslında elhamdülillah Rabbil Alemin derken eyvallah. Ya biz reklamları ciddiye almayız. Biz marka delisi falan değiliz. Odur. Marka değerimizi Allah'tan biliriz. Veyahut da beni överek yoldan çıkaramazlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i okuyan, söyleyen mümin aslında bu konuda da bir garanti vermiş oluyor. Beni överek yoldan çıkaramayacaklar. Veyahut da ben bir başkasını överek yoldan çıkarmaktan sakınacağım demiş. Oluyoruz. Demiş, oluyoruz. Oluyoruz. Evet. Yani uzun bir liste bu. Ben bir başkasını överek yoldan çıkarmaktan kaçınacağım. Peki durumumuz ne? Şu anda yaşadığımız sorunlara bakın. Şu memleketteki halimize bakın. Şu içinden geçtiğimiz zaman diliminde yaşadığımız meseleye bakın. Birbirimizi överek yoldan çıkarmanın daha tipik bir örneği görülebilir mi? Allah Allah, hep biz yerdiğimizi zannediyoruz hocam. Hayır. Yerme zamanı. Hayır. Zaten problem de bu. Yani esasında adil davranamama meselesinde eğer sadece kızdığınıza adil davranmamak değil, sevdiğinize de adil davranamıyorsunuz. Çünkü hak etmediğini hak etmeyene vermeye kalkıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hak etmeyene hak etmediğini vermek sevdiğiniz için, kızdığınızda da hak etmediği halde hak etmediği kötülüğü ona yapmak veya hak etmediği nefreti ona teksif etmek anlamına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bunlar tahtaravalli gibidir. Biri kalkarsa biri iner. O zaman büyük kopuş. Şimdi kopuş deyince neden koptuğumuzu da bir hatırlayalım. Kur'an bilgi sistemi. Eyvallah. Kopuş. Burada. O zaman Elhamdülillah Rabbil Alemin ayetini ihlal ederek biz Hristiyanlaşmaya başlıyoruz. Aynen öyle. Ya da büyük kopuşun bir ayağını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ha demek ki kopmayalım diye dilimizde Elhamdülillah Rabbil Alemin duruyor. Aynen öyle. Yani ben övgüyü Allah'tan bileceğim, övgüyü Allah'a bileceğim, övgüyü Allah'la yapacağım. Allah'ın övdüklerini öveceğim, övmediklerini övenlerden olmayacağım. Allah'ın yerdiklerini yereceğim. Evet. Evet. Allah'ın övgüsünün üstüne övgü eklemeyeceğim. Allah'ın övmesine yani kıymetine kanaat edeceğim. Koyduğu kıymete. Esasında Esma-i Hüsna ile bu meselenin öyle bir alakası var ama lütfen oraya girmeyelim. Peki, yoksa yani ama sadece şunu söyleyeyim. Azıcık ucundan. Eyvallah. Sadece şunu söyleyeyim. Evet. Esma-i Hüsna'nın tamamı lam-ı tariflidir. El. Yani el, es-semi', el-basir, el-hayy, el-kayyum. Neden? O konularda en olan Allah'tır. Mükemmel olan Allah'tır. Evet, işiten Allah'tır. Başkası değil. Tabii, dinleyen. Dinleyen Allah'tır. Tabii. Her şeyi dinleyen Allah'mış. Her şeyi dinlemeye kalkarsan Allah'ın es-semi' ismine evet, ortak olmaya kalkarsın. Eyvallah. Dolayısıyla bu anlamda neden Allah'ın esması hep el ile mutlak ifadedir? Zira insan her konuda noksandır. Eyvallah. İnsan noksan. Amin. Bil diyor yani. Eyvallah. Evet hocam, o zaman şöyle büyük kopuş Hristiyanlık, Hristiyanlaşma bağlantısını açalım mı? Açalım. Hristiyanlık için yani aslında İsevi İslam'dan bir kopuş diyebiliriz. Ha, bunu da açalım. İsevi İslam. İsevi İslam'dan açalım mı bunu? Evet, bence de hocam. Açalım. Yani Hristiyanlıktan kastettiğimizin evet, İsevi İslam olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bunu özellikle altını çizmemiz lazım. Yoksa yani bir önceki derste de çizmiştik. Evet. Musevi İslam'dan bir kopuştur demiştik Yahudileşme. Evet. Yahudilik. Şimdi Hristiyanlaşmaya gelmeden Hristiyanlığı bir konuşalım da Hristiyanlaşmaya oradan gelelim. Bu arada bir kışkırtıcı bir soru sorayım baştan. Hristiyanlığın kurucusu kim? Hristiyanlığın kurucusu Paulus'tur. Hazreti İsa değildir. Hazreti İsa Hristiyan değildi. Hazreti İsa Müslüman idi. İslam idi Hazreti İsa'nın dini. Musa'nın dininden idi Hazreti İsa. Musa da İbrahim'in dininden idi. İbrahim de Nuh'un dininden idi. Muhammed de onların dinindendir. Hepsine salat selam olsun. Eyvallah. Eyvallah. Demek ki itiraz var mı? Yok. İsa yani itiraz İsa, olan üçtünsün. Hazreti İsa Aleyhisselam. Aynen öyle. Hristiyan değildi. Değildi. Hiç Hristiyanlığı olmadı. İcat eden Paulus'tur. Oraya geleceğiz. Eyvallah. Musevi İslam'ın bir devamı ve tamamlayıcısı olarak İsevi İslam geldi. Bir devamı ve tamamlayıcısı. Unutmayalım. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bunu unutmayalım. Maide 3. Bugün size dininizi ikmal ettim. İkmal edilen bir şey var. Niye ikmal? Öteden beri ikmal edile geliyor. Her peygamberde din binasının duvarları yükseltiliyor. Neden? Allah başlangıçta bu binayı tamamlayamaz mıydı? İnsanlık aklının gelişmesine paralel olarak din binası da Rabbimiz tarafından

Kur'an'ın peygamber tasavvurumuzu nasıl işlediğine bakınız. Batıniliğin önder lider tasavvuruna bakınız. İşte beşincisi ise gözü kapalı itaatçidir. Batınilik. Yani hür irade ve seçime karşıdır. Paulus tam bir kadercidir bu anlamda. Tam bir kadercidir. Paulus'un mektuplarını okuyalım. Korintoslulara mektubu, efendim, Romalılara mektubu, Selaniklilere mektubu. Orada tam bir fatalist görürüz, kaderci görürüz. Problem nedir? Esasında o insanları iradelerinden soyutlamadan bu dört maddeye inandıramazsın. Yani o insanları sana kul köle edemezsin. Senin söylediklerini sorgulamaksızın kabul ettiremezsin onlara iradelerinden soyutlamaksızın. İşte bu noktada yapısı, efendim, örgütlenme bu şekilde oluyor. Eyvallah, böyle oluyor. İşte batıniliğin tarih boyunca önümüze serdiği sistem bu. İslam bu anlamda batınilikle tam bir zıtlık oluşturuyor. Hocam, Allah Resulü'nün Hristiyanlaşmaya evet. karşı ciddi evet. uyarılar var. Uyarıları hocam alacağım. Demek ki biz uyuyabiliyoruz ki uyarıyor Allah Resulü. Eyvallah. O zaman bir kritik bir soru soracağım hocam. Buyurun. Yani konuyla çok ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum ama şimdi dedik ki dört tane unsur. Bir, şifre. Eyvallah. Herkese açık değil. İki, gizem. Herkes bilemez. Eyvallah. Üç, örgütçü. Örgütçü yani eyvallah. Hiyerarşi. Hiyerarşiye dayalı. Herkes dayalım. Her kast yerde bulunan. Kast sistemine dayalı. Kast sistemi. Eyvallah. Bir şey var. Piramit yapısı var. Derecelendirme var. Yani aslında sistem saf sistemi değil. Piramit sistemi. Bu çok önemli. Saf sistemi, piramit sistemi. Saf suresinde bize emredilen sistem saf sistemidir. Kimse yükselmek için kimsenin omuzuna basmaz. İslam'ın sistemi, yarış sistemi piramit sistemi değildir. Piramidin tepesine tırmanmak değildir yarış. Öne geçmektir. Hayırda öne geçmek. Aynı düzlemdesiniz. Tıpkı evet. namazdaki cemaat gibi. Şimdi ben de onu soracağım. Evet. Şimdi. O zaman cemaat ve örgüt farklı şeyler. Çok farklı şeyler. Cemaat akıllı birlikteliktir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Örgütse esasında irade ve akıllarını bir kişiye devretmiş olanların oluşturduğu bir sistemdir. Orada bir akıl vardır. Örgüt körü körüne itaate dayanır. Cemaatse herkesin akliyetini birleştirmesine, yani akılların saf tutup namaz kılmasına dayanır. Akılların saf tutup namaz kılmasına dayanır. Eyvallah. O zaman... Ve işte orada evet. Ya Resulallah, bu senin görüşün mü, Allah'tan vahiy mi geldi diye sorar. Peygamberine bile bunu sorar. Eyvallah. Kocana geri dön dediği gelin, ya Resulallah vahiy mi geldi yoksa sen kocama torpil mi geçiyorsun diye sorar. Hayır vahiy gelmedi deyince de denmiyorum ya Resulallah der. Ve Resulullah arkasından şunu demez. Vay küsta. Azledin bunu. Cemaatten çıkarın bunu. Haine bak. Dışlayın. Çizin üstünü. Efendim demez. Ne der? Tebessüm eder. Tebessüm eder. Allah'a şükür. Anlatabiliyor muyum? İşte evet. fark bu. Eyvallah. O halde bu Allah Resulü'nün bu örgütçülüğe dair, eyvallah. Hristiyanlaşmaya dair net acil uyarılarının olması lazım. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Esasında geçen hatırlar mıyız? Yahudileşmeye karşı muazzam bir uyarısı vardı. Yani sizden öncekilerin yolunu adım adım karış karış لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاعًا بِزِرَاعٍ وَلَوْ دَخَلُوا حُجْرَ دَبِّنْ

Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demenin hakkını verin. Aynen. Elhamdülillahi Rabbil Alemin hakkını veriyor. Eyvallah. Bir tanesi sen ve Allah olmasaydınız, ikiniz olmasaydınız küma zamirini kullanıyor. Bu işim olmazdı diyor. Küma. Evet, küma. Siz ikiniz. Siz ikiniz olmasaydınız. Sen ne kötü bir hatipsin diyor. Ne ediyorsun diyor. Beni Allah'la aynı zamirin içinde kullanıyorsun. Dolayısıyla bunların hepsi bir terbiye. Nerede? Bugünkü hacılarda, hocalarda, şeyhlerde, efendim önderlerde, liderlerde, üstadlarda. Nerede bu terbiye? Nerede bu nebevi eğitim? Sünnet ne? Nebevi örneklik ne? Hı hı. Cübbe giymek mi? Sakal bırakmak mı? Sarık takmak mı? Bu mu yani? Budur işte nebevi örneklik. Anlatabiliyor muyum? Daha onun kolay için, sakal uzatmak. Tabii, tabii. Onun için yani dervişlik olaydı tac ile hırka biz dahi alırdık 30'a 40'a diyor. 30'a 40'a alınan bir... Bin. Evet. Hocam İsra suresinin birinci ayetini eyvallah vurgulamak istiyorum. Yani şeyhimiz, üstadımız, ustamız, öğretmenimiz, işte her kimse, ağabeyimiz, ablamız olsa olsa ne kadar yüce bir makamda olabilir? En fazla miraca çağrılacak bir kıvama gelmiş olur. Ama miraca çağrılan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a evet, Kur'an'la konuşalım. Evet. İsra'ya diyelim. Subhanellezi esra bi abdihi. Eyvallah. Yani miraca layık olsak bile Allah'ın kulu olmaktan, abd olmaktan öte bir ünvanımız yok. Eyvallah. Hakikatin hepsini göremezsin İsra verilse dahi. İsra min ayatina. Ayetlerimizden bazılarını gösterelim diye. Eyvallah. Bir kısmıydı. Hepsini değil. İsra'ya nail olsan bile ayetlerden hepsini göremezsin. İsra'ya nail olsan bile innehu huve's-semi'ul basir. Her şeyi gören sadece odur. Her şeyi işiten sadece odur. Sen her şeyi işitmedin, her şeyi görmedin. Nail olsan bile. Bu aynen. Ayet öyle bitiyor. Unutmayalım. Evet. Yani evet. Unutmayalım. Esma'nın sırrı yani. Eyvallah. Dolayısıyla Allah Resulü'nün bu muhteşem eğitimi, bu daha birçok, birçok. Vallahi ben yarın bana ne yapılacağını bilmiyorum dedirten ki Akaf 9'u söylemiştik daha önce. Mesela çok ilginç. Sahabe arasında Hristiyanlaşma eğilimi var. Çünkü Medine'de biz Yahudileşme ve Hristiyanlaşma serpintilerini görüyoruz. Bu var. Hatta Mekke'de Hristiyanlaşma serpintisi daha çok, Medine'de Yahudileşme serpintisi daha çok. Mekke'de daha çok çünkü Varaka Hristiyan. Evet. Evet. Evet. Varaka gibi başka Hristiyanlar da var. Dolayısıyla bunlarda ki Mekke'de yaşayan 30'a yakın da Hristiyan zanaatkar var. Şimdi bunlardan bir serpinti var ortada. Mesela bu serpintiyi şunu da görüyoruz. Bir tanesi geliyor soruyor Hazreti Ayşe'ye. Eşimi oruçluyken diyor öptüm orucum bozulmuş mudur diyor Hazreti Ayşe. Hayır Resulullah beni öper oruçluyken orucum da bozulmadı hiç. O diyor ki Resulullah o işte Allah'ın sevdiği bir kulu. Onun orucuna bir şey olmaz diyor. Bizim orucumuza olur. Resulullah bunu duyunca bu ne biçim laf diyor. Vallahi aranızda Allah'tan en çok sakınan benim. Yani bu anlamda sorumluluk açısından benimle sizin aranızda bir fark yok. Yani Allah'ın bana olan mükellefiyeti neyse bana yüklediği size yüklediği mükellefiyet de o. Bu anlamda. Yine mesela Adi bin Hatem örneğini görüyoruz. Adi bin Hatem eski bir papaz. Hristiyan bir papaz. Müslüman olmuş. Gelmiş. Şu ayeti okuyor. Kur'an'da. اِنَّمَا اَخْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ahbarlarını ve ruhbanlarını Allah dışında Rabler edindiler. Allah'la beraber Rabler edindiler aslında. Efendim. Peygamberimize itiraz ediyor. Diyor ki ama biz papazlarımıza tapmazdık ki. Secde etmezdik ki. Allah Resulü diyor ki onların helal kıldığını helal, haram kıldığını haram bilmez miydiniz? Evet. İşte bu onlara tapmaktır. Elhamdülillah da burada galiba. Elhamdülillah da burada. İşte kıymete kanaat de burada. Övgü kime, yani övgünün adresi ne? O da burada. Yani dolayısıyla helal kıldığını övüyorsa yani bizi Allah dışında bir otorite övdü diye onu kendimize helal biliyorsa, eyvallah, ya da yerdi diye kendimize haram biliyorsa, Allah'a ait bir tasarrufu Allah dışında birine veriyorsa elhamdülillah'ı ihlal ediyoruz. Aynen öyle. Elhamdülillah'ı ihlal ediyoruz. Sözde kalıyor. Allah'ta aynen kalıyor. Öyle. Yine Süheyb-i Rumi ile ilgili, hatta arkadaşlarıyla ilgili bir problem var. Süheyb-i Rumi, Selman-ı Farisi, Ebu Zerri Gıfari ve benzeri arkadaşları, bunlar biraz zühde eğilimi olan insanlar. Efendim, yani böyle ruhbanvari bir eğilimleri var. Kendi aralarında karar kılmışlar. Demişler ki bir dağın başına, bir mağaraya çekilelim. Akşama kadar oruç tutalım, sabaha kadar namaz kılalım, kendimizi Tanrı'ya, Allah'a adayalım. Tamam. Bunu da Resulullah'a söylemişler. Ya Resulullah, böyle bir karar aldık biz. Resulullah hiç o günkü kadar kızmış görmedim diyor. Bu damarı diyor kalktı ve yüzü kızardı, döndü bize dedi ki, ben size güzel bir örnek değil miyim? Ben oruç da tutarım, yer içerim de. Ben Allah'a kulluk da yaparım, ailemle münasebetlerimi de aksatmam. Ben gündüz işlerimi yaparım, ibadetlerimi yaparım ama gece uyurum da. Ben size güzel bir örnek değil miyim? Esasında Hristiyanlaşmaya karşı bir uyarı da yapıyor orada. Dolayısıyla bu noktada bir Hristiyan olan, ben tarihte kopuş noktasını Hicri 2. yüzyılda görüyorum. İbn-i Küllab var. Bu bir Hristiyan din adamıdır. İlahiyatçıdır. Hocam affedersiniz. Abdestsiz yere basmamış mıdır şey peygamberimiz? Ne münasebet, niye basmasın? Yani peygamber... Tamam o zaman devam edelim hocam. Niye basmasın peygamberimiz? Hazreti Ayşe diyor ki Allah Resulü benimle halvete girerdi. Sabah, yani namaza kadar, namaza kalkıncaya kadar diyor, halvete girdi. O haliyle uyurdu diyor. Hatta bir daha halvete girerdi diyor. Anlatabiliyor mu? Dolayısıyla abdestsiz yere basmak veya basmamanın ölçü olması nereden geliyor? Yani abdestsiz yere basmamak gibi bir ölçü icat ettiğimizde peygamberi aşıyoruz. Doğru. Ondan doğru. Peygamberden daha iyi Müslüman oluyoruz değil mi? Evet. Onun takvası eccük noksanmış diyor ondan sonra değil mi? Peygamber ömründe bir kere hacca gitmiş diyor. Hacı abi diyor ya, bizim Rizeli Hacı Efendi'ye, Trabzonlu Hacı Efendi'ye. Ya her sene hacca gidip geliyorsun. Dolarladın çok. Euroların evet. Çok. İyi de peygamberimiz ömründe bir kere hacca gitti. Kusura bakma da diyor. Peygamberimizin takvası da eccük noksanmış. Yani şimdi öyle mi diyeceğiz? Aşarız yani onu yani. Evet. Şimdi esasında batıniliğin en tipik davranış tarzı sahte din icat etmek, sahte kutsallar icat etmek. Sahte yasaklar, sahte din, sahte kutsallar. Yani bir kutsal makinasıdır batınilik. Neden icat eder bunu? Bunu icat eder ki din bilinen ve anlaşılan, mübin olanın dışında bir şeyler olsun. Evet. Mübin olanı herkes biliyor ya. Kendisi de herkes olmayacak. Ve örgüt çok özel dindar olacak. Oraya inisiye olan, oradan el alan cenneti hak edecek. Öbürlerine cennete giremezsin diye demesi için öbürlerinin yapmayıp kendisinin yaptığı bir dindarlık çeşidi olması lazım. Evet, evet. Anlıyor musun? Müsait değil. Yani bildiğimiz din, açık anlıyor. Din, evet. Hiyerarşi kurmaya müsait değil. Allah'ın indirdiği din hiyerarşiye müsait değil. Kast sistemine müsait değil. Birilerini peşinen kafadan cennetten silmeye müsait değil. Birilerine Allah'ın rahmetini kapatmaya müsait değil. Allah'ın indirdiği din buna müsait değil. O zaman yani biz bir din istiyoruz, özelleştirilebilsin. Kapatma olabilsin. Kast sistemine müsait olsun. Biz bir din istiyoruz, istemediğimiz cennete girmesin, istediğimiz girsin. Biz bir din istiyoruz, o din öyle olsun ki o dinde biz çok özel bir yerimiz olsun. Hocam şeytan kulağına evet. Ya birisi duymasın hani fikrinizi çalıp da. Eyvallah. Şimdi korktum yani bu kadar güzel bir şeyse ya, bu. Biz istemiyoruz. Bizim pavlusumuz olmayı. Aşağı ve kella. Yani bunu isteyen böyle istiyor. Ve böyle istemeye başlayınca o başlıyor. İndirilmiş din onun için kifayet etmiyor. O din uydurmaya. Bu sefer uydurma mekanizması gündeme geliyor. Ve uydurulmuş dine bir eklemeler devam ediyor. Zira kast sistemi indirilmiş din izin vermiyor. Evet. İnisiye sistemine indirilmiş din izin vermiyor. Yani birilerinden icazet alarak Müslüman olmaya indirilmiş din izin vermiyor. O zaman da birileri istiyor ki benden icazet alsınlar Müslüman olacak olanlar. Ben icazet makamı olayım veya işte falan üstad icazet makamı olsun. Benim üstadım. Yani bizim de Pauluslarımız mı var diyorsunuz yani? Evet. İşte Gavs, üçler, yediler, kırklar. Bu bir sistemdir. Kim uydurdu bunları? Kim uydurdu bunları? Allah aşkına. Kitapta yeri yok mu yani? Kitapta mı? Kimin kitabında? Allah'ın kitabında yeri yok. Biz de var zaten. Ama batıniliğin kitabında okkalı yeri var. Hocam bu çok kalın. Bir yerinde mutlaka vardır. Allah'ın kitabında yeri yok. Allah'ın kitabında İmam Azam'ın da dediği gibi her mümin velidir. Elhamdülillah. Eyvallah. Yırttık ya çok şükür. Yırttık. Ya ne olacaktı yani? Kast sistemi mi olacaktı? Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda o başka bir kitap da var. O kitap Allah'ın kitabının tam karşısına konmuş bir kitap. Batıniliğin kitabında var. Uydurulmuş dinin kitabında var. Onun için öyle bir istismar edildi ki bu. Falan ne? Gavs'tır, Gavs. Gavs ne? Ne demek ya? Yani ben o kadar Kur'an'ın kelimelerini, kavramlarını, terimlerini kullanıyorum. Millet hala anlamıyor ve soruyor ya Kur'an'ın baba kavramı. Baba, en baba. Fakat millet bunları nasıl da dolandırıyor, esrar dolandırır gibi. Gavs kim? Siz hiç Allah Resulü'nden böyle bir kelime duydunuz mu? Siz hiç Allah'ın kitabından böyle bir kelime duydunuz mu? Allah'ın kitabında siz hiç seçkinci bir yaklaşım duydunuz mu? Aksine peygamberlere inanan kitle, hangi kitle? Toplumun en zayıfı. Öyle mi? Öyle mi? Bakınız, ama geliyor. Ama gelince toplumun seçkin olanı yüzünü ekşitiyor. Kibirli adam. Yani şimdi biz bir şey konuşacağız, bu herifin yanında mı konuşacağız yani? Bizim statümüz farklı efendim. Ve Allah Resulü'nün de gönlünde acaba ama şimdi gelmeseydi bu adamların yüzü ekşiyip de gitmeyecekler miydi? Yani öyle olacak idiyse keşke şimdi değil de daha sonra gelseydi gibi bir şey beliriyor. Üçüncü ve dördüncü ayet. Abese suresinin. Rabbimiz sen nereden biliyorsun? Hadi o değil de o arınacak idiyse. Nitekim 12 kez Medine'de devlet başkan vekili oldu bu ama. Hay maşallah. 12 kez Medine'de devlet başkan vekili. Peygamberimize vekalet etti. Aynen. Savaşlarda. Peki buyurun. Hocam, hiyerarşi yok dediğiniz ama devlet kurmak nasıl bir şey? Şimdi aklıma geldi o soru. İşte böyle bir şey.

L tipi kapalı cezaevi F10 koğuşu Yeniköy Antalya'da. Maşallah. Bir Kur'an halkamız var. Allah... Bendeniz buradan Ahmet kardeşimin, değil mi Ahmet ismi? Evet, Ahmet Arslan. Evet. Ahmet Arslan kardeşimin şahsında Fethi cezaevindeki bu Kur'an halkamızı tebrik ediyorum. Eyvallah. Esasında insanların sadece bedenlerinin cezaevine atılabileceğini, ruhlarının cezaevine atılamayacağını onlar Kur'an halkası kurmakla ispat etmişler. Amin. Zira Kur'an sadece cezaevinin dışında olmak değil, Kur'an tüm alemi kucaklamaktır. Eyvallah. O duvarların için bendeniz kalmadı. Buradan bir bu vesileyle çağrı yapmama izin verir misiniz? Bir çağrı yapmak istiyorum bu vesileyle. Bu kardeşlerimiz de bunun sebebi olmuş olsunlar. Rabbim onlara men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ecrini versin inşallah. Yani güzel bir uygulama başlatma, güzel bir sünnet koyma işini yapmış olsunlar böylece. Bunun ecri onların olsun. Eyvallah. Türkiye'deki tüm cezaevlerine, il cezaevlerine, ilçe cezaevlerine şu çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'de Kur'an halkası olmayan cezaevi kalmasın. İnşallah. Buna amin diyor muyuz? Amin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cahiminde yakmasın Mevla. Amin. Amin. Ona da diyeceğim şimdi. Siz bir daha amin diyeceksiniz. Bunun arkası gelmeyecek. Evet. Her türlü amin. Amin. Bir daha tekrar ediyorum. Türkiye'de Kur'an halkası olmayan cezaevi kalmasın. Amin. Bunun için cezaeviyle alakası olan, cezaevinde yakını olan veya cezaevinde bulunan hasbel kader veya cezaeviyle bir biçimde ilişkisi olan, orada memur, orada yönetici, orada gardiyan veya evet, cezaevi imamı veya bir başka vazife veya cezaevinden bir tanıdığı olan herhangi bir kardeşimiz vazifeyi üstüne alabilir. Bu cezaevinde bir Kur'an halkası için harekete ben geçeceğim diyebilir. Bunun için Allah rızası için Türkiye'de Kur'an halkası olmadık cezaevi kalmasın programına, kampanyasına hep beraber bir seferlik berlik olarak başlatılsın ve bunun Kur'an halkası kuran cezaevleri de Kur'an halkaları yönetim kuruluna bildirsinler ki, eyvallah, bu duayı paylaşalım, sevinci paylaşalım hep beraber ve o kardeşlerimize kitap hediyesi olur mutlaka. Eyvallah. Efendim, o kitap hediyelerini de hak etsinler. İnşallah. Bu anlamda bu çağrımı tüm Türkiye'deki cezaevlerine iletiyorum. Kur'an halkası olmadık bir tek cezaevi kalmamalı. Hocam aklıma takıldı. Sizden el almaları gerekiyor mu? Efendim, ne el, ne ayak, ne dil, ne dudak, ne göz, ne kulak. Kur'an. Kur'an'dan el alacaklar. Zaten Kur'an'la insan arasına gerilmek bizim haddimize bile değil. Biz sadece ve sadece trafik polisliği yapıp buradan gideceksin diyoruz. Eğer yolun ortasına iner de, arabayı frenler de, beni kucaklamaya gelirse trafiği tıkar. Yola da zulüm, trafiğe de zulüm, yolcuya da zulüm, bana da zulüm yahu. Bırak da işimi yapayım. Buradan. O mübarek kapı orada. Allah'ın kapısı orada. Sen Allah'ın kapısına gideceğin yerde, yani yoluna revan olacağın yerde trafik polisini o engellemeye çalışırsan olur mu bu iş? Dolayısıyla bizim işimiz bu. Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna çağır. Evet, Rabbinin yoluna. Kendi yoluna. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallah. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah'a davet eden. Kendisine çağırmasın kimse. Cemaatine çağırmasın. Partisine çağırmasın. Şeyhine çağırmasın. Tarikatına çağırmasın. Örgütüne çağırmasın. Şununa bununa çağırmasın. Çağıracaksa Allah'a çağırsın. Allah'a çağırsın ve aradan usulca çekilsin. Allah'la insanın arasına gerilmesin. Allah'la insanın arasına girmesin. Zira Allah'a çağırmak insanı kendine çağırmaktır. Zira Allah şah damarından yakındır. İnsanı Allah'a çağırmak insanı şah damarına çağırmaktır. Amenna, amenna. Hatırlayalım. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam Firavun'a gönderildiğinde kavlileyinle emrolundular. Fakat arkasından peki nasıl kavlileyinle konuşacağız sorusu vaki oldu ki. Deyin ki ona bizi sana senin Rabbin gönderdi. Senin Rabbin. Bizim Rabbimiz değil. Eyvallah. Yani Firavun'a bile Rabbimizin layık gördüğü nezakete bakın. Aynen öyle. Yani bizim Rabbimize geleceksin diye bir kışkırtma, zorlama yok. Biz kendi Rabbine geleceksin. Seni Rabbinde buluşturacağız. Eyvallah. Yani bizimle bir alıp veremedin olabilir. Eyvallah. Bizi beğenmiyor olabilirsin. Yani bizim taraf, tarımız olmak zorunda değilsin. Biz seni senin Rabbinle buluşturmaya geldik. Senin de bizim de Rabbimiz olan Allah. Bunun aksini yapanlara sormak lazım. Yani hakikatin içine kendini paketleyerek koyan. Eyvallah. Yani hakikati verirken kendini de promosyon olarak paketleyenlere sormak lazım. Sen Musa kadar kul musun? Muhatabın kardeşin Firavun kadar azgın mı? Bu Allah'ın sırtından geçinmek oluyor galiba. Allah muhafaza etsin. Evet. Eyvallah. Yani Allah geçindiriyor zaten de. Eyvallah. Eyvallah. Yani ona ayrıca gerek yok. Allah'ı istismar etmeye gerek yok. Allah muhafaza. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yoksa hep Rabbimizin lütfuyla varız. Ama eyvallah. Dini istismar etmeye gerek yok. Eyvallah. Eyvallah. Allah'a şükür. Geçen gece uçak yolculuğunda bir arkadaşımız fazla kaçırmış herhalde içkiyi. Bağırdı bir ara. Bu ülkeye şeriat gelmeyecek falan dedi. Hepimiz durduk. Neyse önümdeki bir arkadaş Allah korusun dedi. Çok ilginç. Evet efendim. Burası Türkiye. Evet. Güzel dedim. Allah korusun. Evet, bu bölümde ben biraz haddimi aştım. Sevgili Kur'an halkalarının soruları var. İnşallah uzun, güzel bir liste var önümde. Allah çok daha da uzatsın inşallah. Kur'an halkaları bölge başkan yardımcısı Tala hanımefendi, Tala Ahıskalı. Efendim, efendim. Çok güzel, tatlı bir isim. Teşekkür ederim. Bölge başkan yardımcısınız. Evet, evet. Bölgeniz neresi bölge efendim? Başkan. Bölge Antalya, Isparta, Burdur. 9. Antalya, bölge. Isparta, Burdur. Evet. Tanıtsın hayır. O zaman. Maşallah, lütfen buyurun. Size istisna yapacağız yani tanıtabilirsiniz. Buyurun. Evet, bir iki cümle fazla söyleyebiliriz. Biraz mikrofonu yanaştırır mısınız lütfen? Çok alışkın değilim, kusura bakmayın da. Allah tekrar alıştırmasın, zordur o mikrofona. Evet. Amin inşallah. Ben de Tala Ahıssalı. Söylediğiniz gibi 9. Bölge Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Asırder Yönetim Kurulu üyesiyim. Asırder'i de unutmayalım. Evet, Asırder'in Yönetim Kurulu üyesiyim. Ben işte Vahim Penceresi programı Kur'an Halkaları projesinin parçası olduğu için, ben de o projenin bir parçası olduğum için arkadaşlar ilk önce söz hakkını bana verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Lütfen çok dondurma nasıl yersiniz değil mi? Özür dilerim. Mikrofonla aramızda böyle bir ilişki kuruyor şimdilik yani. öncelikle Mustafa hocamız, eşi, Senayi hocamız, eşi, İstanbul'dan gelen bütün misafirlerimiz, ayrıca Isparta'dan, Burdur ilçeleri ve Antalya'nın bütün ilçelerinden gelen misafirlerimize hepsine hoş geldiniz diyorum. Davetimize icabet ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu bizim derneğimizin ilk defa yaptığı büyük organizasyon. İlk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Mutlaka eksiklerimiz, kusurlarımız da vardır. Onun için hoş geldinize sığınıyoruz. Bir dahaki organizasyonlarda da daha iyi şeyler yapmamız için dualarınızı bekliyoruz. Ben çok fazla uzatmayacağım. Bu gece bizzat burada bulunan ve televizyonları başında bu gece şahit olan herkesten Allah razı olsun diyorum. Amin. Gelen herkese tekrar teşekkür ediyorum ve sorumu soruyorum. Hristiyanlaşma en çok neyi tahrip etti hocam? Hristiyanlaşma en çok neyi tahrip etti? Teşekkür ediyorum. Bu güzel tahrip etti. Çok neyi tahrip etti? Hristiyanlaşma en çok bir lider tasavvurumuzu tahrip etti. Peygamber tasavvurumuzu, önder tasavvurumuzu, insan tasavvurumuzu tahrip etti. Bunların hepsi birbirinin devamı aslında. Lider tasavvurumuzu, peygamber tasavvurumuzu tahrip etti. Nasıl etti? Sevgili peygamberimizi örnek almak yerine sevgili peygamberimizi hayattan tıpkı bir futbol topunu yukarıdan avuta atmak gibi yükselterek hayattan dışladık. Taca attık. Taca attık. Topu taca attık ama topu niye taca attınız diyeceklere de bir bahane sunmak için iyi de canım yükselttik daha ne yapalım yani bak diye bir bahanemiz olsun diye topu yukarıdan taca attık. Peki İyilik mi yaptık? Peygamberimizin yükseltilmeye ihtiyacı mı var? Yani yükseltilmeye kimin ihtiyacı var burada? Peygamberi de yükseltmek isteyenlerin galiba. Yani o zaman burada bir ters durum var. Peygamber sizi yükseltsin diye gönderildi. Siz Peygamberin gönderildiği, getirdiği mesajla yükselmek yerine zikrin bir anlamı hatırlamaksa bir anlamı da şeref ve onurdur. Zikir. Aynen öyle. Eyvallah. Kur'an'da şeref ve onur anlamıyla da geçer. Kur'an'ın zikir olması, Kur'an bize şeref ve onurmuş. Kur'an bize şeref ve onur versin diye bizim elimize şeref ve onurla geldi. Biz onu yükseltmeye kalkıyorsak eğer burada aslında süreci tersine çeviriyoruz. Aynen Kur'an'a yaptığımızı yapıyoruz. Kur'an bizi yükseltsin diye geldi, biz Kur'an'ı yükseltiyoruz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu rüşvet vermektir. Peygamber'e de rüşvettir, Kur'an'a da rüşvettir. Peki rüşvet verirsiniz de bir şey almak için rüşvet verirsiniz değil mi? Bu rüşvet karşılığında ne umuyor bunu yapanlar? Yani yüceltme rüşvetini niye veriyorlar? Beni seni örnek almaktan kurtar. Bu kıyamı unutma. Ben sana rüşvet vereyim ey Allah Resulü ama seni model almayayım. Böyle geçinip gidelim. Ne olsun? Benim hayatıma dokunma. Ben bildiğim gibi yaşayayım. Pavlus'un yaptığı buydu işte. Pavlus olması gereken gibi inanmak ve yaşamak değil, yaşadığınız gibi inanmaya ayarladı. Burada yani Hristiyanlaşma budur. Hayat tarzınıza uygun uydurmadır imanı. Hayat tarzınızı imana uydurma değildir. Böyle bir şey yoktur. Onun için Pavlus Hazreti Musa'dan gelen ameli salih olan veya emredilen amel ne varsa ibadet hepsini kopardı attı. Sünnet başta olmak üzere. Hepsini kopardı attı. Anlatabiliyor muyum? Nedir peki problem? Hayat tarzınızı bozmayın. Yani lay lay lom. Affedersiniz. Lay lay lom. Yani böyle geçinip gidelim, iyilik olsun, güzellik olsun. Dünyada da cennet gibi yaşayalım, ahirette de cennet gibi. Dünyanın da tüm efendim zevklerini, safalarını sürelim. Ahiretin de zevklerini, safalarını sürelim. Yalnız bazı şeylerin anlamlarını, içeriklerine batını anlamlar yükleyelim. Mesela şarap içeceğiz değil mi? Şarap içeceğiz madem, şaraptan da vazgeçemeyeceğiz. Yalnız şaraba bir kutsallık katalım. Ne diyelim? İsa'nın kanı olsun. Evet. Anlatabildim mi? Yani batınilik böyle bir şeydir. Dolayısıyla işte peygamber tasavvurumuz bozuldu. Bu sadece bu kadarla kalmadı. Aslında Nur-u Muhammedi ve Hakikati Muhammediye denilen teoriler, ki bu teorilerin temeli, bunları Sünnilerden önce Şiiler almıştır. İslam'a ilk sokan Şiilerdir bunları. Bunların alındığı yerde neresidir? Zerdüştlüktür. Nur-u Muhammedi. Yani buna benzer bir teori Hermetizm'de de var. Mısır, eski Mısır Hermetizminde. Ama en tipik örneğini Zerdüştlük'te buluyoruz. Çok ilginç. Zendavesta efendim şerhlerinde, tefsirlerinde biz bu teorinin aynısını görüyoruz. Çok ilginç. Aynısını. Yani nur olmuş bir Zerdüşt. Nur olmuş. İlk yaratılmış. Varlık içerisinde ilk yaratılan o. Ondan sonra işte nur akmış akmış ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona geçmiş. En son nur Zerdüşt suretinde tecelli etmiş. Zerdüşt kaybolmuş ama kainatın sonunda yine geri dönecek. İşte Mehdicilik ve Mesihçiliğin de kökeni ta oraya gidiyor. Dolayısıyla lider tasavvurumuz bozuldu. Bakınız, onun içinde Allah Resulü bir beşerdi. Alemlere rahmet olduğu halde ben işte aranızda ebediyen yaşayacağım falan demedim. Öyle bir akidemiz yok. Hatta bu sapmadır böyle bir şey. Yani Resulullah aramızda yaşıyor diyen sapıktır. Kur'an'ın ayetlerini inkar etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Yani efe immate ev kutilen galebtum ala akabikum. O ölür ya da öldürülür. Ya da ene beşerum mislukum. Yuhâ ileyye ennemâ ilahekum ilahum vahid. Ben de sizin gibi bir beşerim. Sadece bana vahyolunuyor. Yani o zaman beşer üstü olmuş oluyor. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın böyle bir lider tasavvurumuz saptı. Lider tasavvurumuz sapınca ne oldu? Peygamber tasavvurunu saptırdık. Burada Hristiyanlaşma en çok neyimizi tahrip etti? Peygamber tasavvurunu saptırdık. Öyle bir peygamber tasavvuru var ki toplum içinde yaşamamış, ayakları yere basmayan bizimle beraber şimdi peygamberimiz acıktı mı acıkmadı mı? Çok ilginçtir. Siyerleri koyun şuraya, bir de hadis kitaplarını koyun şuraya. Ben sizin gibi değilim, Allah beni yedirir ve içirir. Hadis kitaplarında, hem de en sahihlerinde, yukarıdan aşağı. Siyer kitaplarında koyuyorsunuz. Allah Resulü Hendek'te o kadar aç oldu ki, 3 gün karnına bir şey girmedi. Karnına taş bağladı. Allah Resulü boykot sırasında o kadar aç gezdi ki karnına taş bağladı. İşte şu şu şu. Şimdi ya Allah Resulü aç kaldı mı kalmadı mı? Kaldı mı kalmadı mı? Şimdi hangisine güveneceğiz? Siyer'in yazdıkları hadis kitaplarının yazdıklarından doğru. Orada Siyer hadise fark atıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o zaman bu nereden çıktı? Bunu uyduranlar nasıl, niye uydurma ihtiyacı hissetti? Yani Allah Resulü açlıktan karnına taş bağladı. Biz bunu biliyoruz, bunun hikayesi var. Arka planı var, yaşanmışlıklar var, hayat var ortada. Yani Hendek Savaşı diye bir savaş var. Yine boykot diye bir olay var, 3 sene süren vesaire. Bu olayları biliyoruz. Bunlar da Allah Resulü'nün bir insanın başına ne gelebilecek ise Allah Resulü'nün başına onların en büyüğü geliyor. İftira, alay, sıkıntı, ıstırap, acı, efendim. Yani ne aklınıza ne geliyorsa Allah Resulü onların birçoğunu yaşıyor. Hem de en yüksek dozda. Peki ne yapmaya çalışıyorsun sen bununla? bu uydurmaları en sahihlerin içine koyarak bize ne takdim etmeye çalışıyorsun? Ne söylemeye çalışıyorsun? Peygamber tasavvurumuzu bozuyor. Aslında dini Hristiyanlığa benzer bir İslam, Hristiyanlığın İsa'sına benzer bir peygamber, papaza benzer bir imam, kiliseye benzer bir cami ve İncil'e benzer bir Kur'an çıkarmaya çalışıyor. Sıkıntı bu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onun için bizim lider tasavvurumuz bozuldu. Lider tasavvurumuz nasıl bozuldu? İnsan tasavvurumuz bozuldu. Şimdi önder dediğin ne olur? Önder dediğin bir kere senin benim gibi olmaz. Yani arkasından gideceksek ne olur? Öncelikle cenneti garantilemiş olmalı. Dahası orada durmaz. Orada durmaz. Hızır'la görüşüyor olmalı. Şimdi Hızır'la görüşmede de durmaz. Efendim. Yani yahu böyle bir tez Allah'ın ayetini inkar etmektir deseniz kaç para? Allah'ın ayetini dinleyen kim? وَمَا جَعَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Biz senden önce kimseye ölümsüzlük, ebedi hayat vermedik. Bitti, nokta. Allah sözü söylemiş, bitti. Ama kimin umurunda ki Allah'ın ayetleri? Dolayısıyla o bitmiyor. Peygamberle görüşmesi lazım. Onunla da görüşüyor. O da yetmiyor. Allah'la görüşmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Bizim hoca Allah'la görüşüyor. Şu kulaklarımla duymasam inanmam. İnanılacak gibi değil. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an da öbür taraftan diyor ki وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا Bir beşerin, bir insanın Allah'la herhangi bir perde olmaksızın doğrudan böyle asker arkadaşıyla konuşur gibi konuşması olacak iş değildir diyor. Ancak üç yolla. İçe işleyen bir ilham, vahiy yani. İkincisi vahiy meleği yoluyla. Üçüncüsü efendim bir perde arkasından. Ev min verai hicab. Anlatabiliyor muyum? Şura 51. Şura 51. Şimdi ne yapacaksın sen şimdi? Nereye koyacaksın bunu Allah aşkına? Benim hoca Allah'la görüşmüş. Aslında bu yapılanları Allah'ın talimatı veya peygamberin talimatı olarak yapıyor diyor. Hadi gel de itiraz et. Şimdi hani Nasreddin Hoca demiş ki dünyanın merkezi nere demişler? Eşeğimin bastığı yer. Nereden malum ya? İnanmıyorsan say demiş. Ölç. İnanmıyorsan ölç. İnanmıyorsan ölç. Hadi kime soralım şimdi? Düşünebiliyor musunuz? Şunu sormuyor. Ya Cemel'de 10.000 kişi gitti. Bir tarafı eşi olurdu, bir tarafı damadı, yeğeni, canı ciğeri Ali'siydi. Bir tarafı Ayşe'siydi, bir tarafı Ali'si. Ya bir kez akıllarına gelmemiş ki Resulullah'la görüşelim de biz bu Cemel'e girelim mi, girmeyelim mi? Biz şu savaşı yapalım mı? Ali bir tek aklına gelmemiş ki ben Ayşe'yle savaşacağım ya Resulullah. Buna ne diyorsun? Ayşe'nin de bir tek aklına gelmemiş ki düşünün 9-10 sene Resulullah'la aynı yastığa baş koymuş. Ya Resulullah biz Ali'yle savaşacağız ne diyorsun bu işe diye bir görüşmek aklına gelmemiş. Yani Allah'la görüşemezler zaten o falanın hocasının derecesine gelmiyor da hadi peygamberle. Henüz daha peygamberimizin dumanı üstünde tabir caizse. Buğzu tütüyor. Sormuyor. Dolayısıyla lider tasavvurumuzu mahvetti. Hristiyanlaşma en çok neyi tahrip etti? İnsan tasavvurumuzu, lider tasavvurumuzu, peygamber tasavvurumuzu mahvetti. Onun için Allah Resulü'nü örnek almak yerine Allah Resulü'nü buharlaştırmayı, ışınlamayı tercih ettik. Işınlamayı, Nur-u Muhammed'i. Işınlıyorsunuz ve size biri sorduğunda da nerede o başka diyorsunuz ve elinizi yuyup çıkıyorsunuz. Öyle. Yani. Evet. Kur'an'ı da aynısını yapıyoruz. Aynen öyle. O Kur'an kim? Biz evet. Kim? Kur'an'ı anlamak kim? Eyvallah. Dediğinizde onu yukarıdan evet. Taca atmış oluyorsunuz. Esasında sorumsuzluğu övgü, elhamdülillahi rabbil alemine aykırı davranarak yapıyoruz. Yapılıyor. Amenna. Eyvallah. Evet, bir soru daha alalım ama böyle cevabı zor ve uzun bir soru olmasın. Evet, Ali Yalçın Kaya, Asır Der Başkanı, bu işler sizin başınızın altından çıkmışa benziyor. Değil mi? Bu arada başından beri yanlış söylüyormuşum. Biz sadece Antalya'da değilmişiz, Burdur'daymışız, Isparta'daymışız. Var mı başka? Yok hocam. 9. bölge Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsıyor. 42 tane ilçe var. Bu iç ile bağlı. Evet. Bunların tamamı 9. bölge Kur'an Halkaları Başkanlığı sorumluluğunda. Bölge başkanımız Musa Karakaş abimiz bugün nezaket gösterdi. Başkan yardımcısı Talha ablama söz hakkını verdi. Ablam da o yüzden sizi ev sahibi olarak selamlamış oldu. Musa Bey'e o zaman bir teşekkürü hak etti. Evet, o hep hak etti. Nerede bölge başkanımız? Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Evet. Buyurun lütfen. Sayın hocam, ablam hoş geldiniz dedi ama o Kur'an halkaları adına demiş oldu. Müsaade ederseniz ben de Asır Der adına, Antalya adına. Antalya size hoş uzun buldum. Yıllar hoş hasret abi. Kaldı. Bölgeyi biliyorsunuz. Değerli hocam, hazır mikrofonu almışken huzurlarınızda bir özür borcum var kardeşlerime. Onu müsaadenizle söyleyeyim. Biz bu organizasyonu yaparken katılım miktarını tahmin edemediğimiz için bir sıkıntı yaşadık. Çok talep oldu. Geri çevirmek zorunda kaldık. Yer olmadığı için, salon yetmeyeceği için. O kardeşlerimden üzülenler, kırılanlar oldu. Bizde de bir mahcubiyet oluştu. Çok üzgünüz. Keşke tekrar olsa da onu telafi edebilsek diyoruz ama. Eyvallah. Ne zaman nasıl olur bilemiyorum. İnşallah olur. Bu arada kısaca Asır Der ne yapar onu da söylerseniz seviniriz. Sayın hocam, Asır Der denge ekolüne bağlı. Akabe Vakfı ile irtibatlı çalışan. Sayın hocamın rehberliğindeki hareketin, denge ekolünün bölgedeki temsilci derneklerinden birisidir. Yaptığımız faaliyetler genel olarak diğer bölgelerdeki derneklerimizle aynıdır. Kur'an nesli yetiştirmek için gereken neyse onu yapmaya, önce kendimizi takviye etmeye, kendimizi geliştirmeye, ekolün hakkını vermeye gayret ediyoruz. Evet. Arkasından da kapasitemiz ölçüsünde, kabiliyetimiz, imkanlarımız ölçüsünde bu daveti diğer kardeşlerimize, diğer insanlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bunun için gerekli argümanlar neyse, neye ulaşabiliyorsak onlarla çalışmaya gayret ediyoruz efendim. Kısaca bu kadar söyleyeyim. Diğer bölgelerden çok farklı bir herhangi bir argümanımız yok. Yaptığımız farklı bir şey yok. Çoğunlukla Kur'an halkalarını yaymaya, oluşturmaya çalışıyoruz. Kur'an'la Müslümanları tanıştırmaya gayret ediyoruz. Sizin de hep anlatmaya çalıştığınız gibi. Yani Müslümanlar, siz Kur'an'ı anlayamazsınız, haddinizi bilin, böyle şeyler düşünmeyin, böyle yanlışlıklara kapılmayın diyenlere yapmayın, etmeyin diyoruz. Bunu şeytan size söyletmiş olmalı diyoruz. Bu böyle değil. Asıl vazifeniz onu okumak ve anlamaya çalışmaktır. Bunu Allah size gönderdi diyoruz. Bunun gayretini veriyoruz. Hocamın güzel çalışmalarının bölgedeki temsilcisi, sesi olmaya, onu temsil etmeye gayret ediyoruz. Ciddi bir görev üstlendiğimizin farkındayız ama birilerinin buna cesaret etmesi gerekiyordu. O biz olduk. Hocam kabul ederse bunu en güzel şekilde yapmak için gayret gösteriyoruz. Eyvallah. Güzel. Sayın hocam, bu kadar anlatabileceğim. Dediğim gibi çok değişik bir şey yok. Bir diğer de soru soracaksınız kolayından. Sorum çok. Benim çok fazla sorum var. Aslında hocamın kitaplarını okuduğunuz zaman, yani bir Yahudileşme temayülünün arkasından 3 Muhammed'i okuduğunuzda, evet, Hristiyanlaşma temayülüyle ilgili hocam sağ olsun soru sorulacak bir alan bırakmamış zaten. Her şeyi önceden düşünmüş ve oraya yazmış. Benim dolayısıyla haberim mi yok hocam? Hristiyanlaşma temayülü diye bir kitabınız mı var? Üç Muhammed'i Hristiyanlaşma temayülüdür. Biz aslında. Üç Muhammed'i Hristiyanlaşma temayülü yerine okuduk sayın hocam. Öyle. Orada yeterli bilgi var. Fakat ben müsaade olursa hocam başkanlık yetkimi kullanarak iki soru sorabilir miyim? Siz dilerseniz birini erteleyin. Hocam öncelikle... Müsaadeleri Senayi Bey veriyor. Senayi Bey veriyor. Eyvallah. Senayi Hocam nezaketinden size sorduğum sorulara itiraz etmez diye düşünüyorum. Eyvallah. Peki. Sunuculuk yetkisi falan kalmadı yani. Peki. Teşekkür ederim. Maşallah Ali Bey çok usta. Eyvallah. Sayın Hocam öncelikle Hristiyan dünya dediğimiz dünya dünyanın çok büyük bir kesimini oluşturuyor. Yani belki tek tek dindarlıkları ele alınırsa Müslümanlar kadar olmazlar ama coğrafya üzerinden baktığımızda, nüfus olarak veya coğrafya olarak baktığımızda dünyanın çok büyük bir alanını oluşturuyor bu Hristiyanlar. Bu Hristiyanların hastalığının en tehlikeli olanı nedir? Neye karşı Hristiyan dünyayı, tabii onunla beraber Hristiyanlaşma tehlikesi olan diğer insanlığı en çok hangi konuda uyarmak, ikaz etmek istersiniz? Müsaade ederseniz ikinci sorum da şu hocam. Tabii bu bahsettiğimiz Hristiyanlaşma temayülüyle ilgili kardeşlerim çok değişik soruları var. Ben onların birçoğunu gördüm, istişare ettik. Sizler de birçok konuyu açtınız, eserlerinizde hepsi var ama bir şey var ki kafama çok takılıyor Sayın Hocam. Şimdi bu fıkhi konularda, muamelatta Seddi Zarai konusu çok ciddiye alınıyor belli kesimler tarafından ve ısrarla bunun yapılması gerektiği vurgulanıyor. Şimdi muamelatta, ibadette Seddi Zarai bu kadar önemlidir de İtikadi konularda bir Seddi Zarai mantığı işletilmeli midir? Bahsettiğiniz Yahudileşmek temayülü, Hristiyanlaşma temayülü, diğer sapmalar, kaymalar, sürçmeler için itikadi anlamda bir Seddi Zarai mantığı işletilebilir mi? Teşekkür nedir ediyorum. Seddi Zarai ben onu açıklayayım. Hocam, evet, buyurun. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Var olun. Hizmetleriniz daim olsun. Antalya'mıza ben de Kur'an'ın şafağına uyanacak çalışmalar lütfetmesini niyaz ediyorum Rabbimden. Amin. Ve bu güzel sahillere, bu güzel belgelere, beldelere Kur'an'ın nurunun inşallah doğmasını, sizin ellerinizle doğmasını niyaz ediyorum Rabbimden. Amin. Seddi Zarai arkadan gelen bir kötülüğün peşinen ve önceden yolunu kapatmaktır. Kötülüğe açılan bir yolu baştan kapatmaktır. Seddi zeri'a, zera'a, zeri'anın çoğuludur. Onun için yani kötülüğe giden bir yolu baştan kapatmak. Evet. Mesela zinaya yaklaşmayın. Zina yapmayın değil. Bu aslında bir tür seddi zeriyadır. Nedir? Eğer zinaya yaklaşırsanız yapma ihtimali yükselir. Kaçınamayabilirsiniz. Kırmızı bölgeye düşerseniz kaçınamayabilirsiniz. Bir sarı bölge, tampon bölge koymuş ki yaklaşmayın. Onun için yani o tampon bölgeyi aşarsanız kırmızı bölgede kendinizi tutamayabilirsiniz. İşte bunun gibi diyor Ali Bey, tıpkı eylemlerde olduğu gibi akaidde de bir seddi zeri'a hattı olabilir mi? Bir sarı bölge, tampon bölge. Aslında Mekke'de gördüğümüz uyarılar seddi zeri'anın akaidde de uygulandığını görüyoruz. Biz Allah Resulü'nün şirke dair bir takım rivayetlerine muttali oluyoruz. O rivayetler içinde çok ilginçleri var. Şirkten kaçınmamızı isteyen bir rivayete daha önce dikkat çekmiştim. Şirkin en gizlisi gece vakti kara karıncanın kara taş üstünde bıraktığı ayak izine benzer. Alın size Seddi Zeri'anın akaide uygulanması. Anlatabiliyor muyum? Yine Allah Resulü'nün bu anlamda Yahudilerin çocuklarını tıraş ettirdikleri tıraş stilinin Müslümanların çocuklarına uygulanma yasağı. Ne olur ki? Yani Yahudi saç çocuklarının saç modasını Müslüman çocuklarda uygulasa ne olur? Hiçbir şey olmaz aslında. Bir şey olacağı için değil. Ama Seddi Zeri'a babından, yani bir kültürü almak buradan başlar. Eğer onun bugün saç modelini almaya kalkarsan yarın din modelini almaya kalkarsın. Yani orada bir seddi zeriya. Birçok örneğini görebiliriz. İşte yani siz sakallarınızı boyatın diyor. Yani Yahudi ihtiyarları boyatmıyorlar. Yani bugün sakalını boyatan kaç tane var? Ben çok nadir görürüm. O da Mekke'ye gittiğimde, Medine'ye gittiğimde. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Peki nedir problem? Aslında orada bir fark koymak ve bir toplum inşa etmek. Bir toplum kimliği, İslam kimliği inşa etmek. Yoksa sakalın kınalanması, kınalanmaması, boyanması, boyanmaması meselesi değil. Böyle almamak lazım, algılamamak lazım. Bu böyle. Yani seddi zeriha orada da rahatlıkla uygulanır. Gelelim sorunuzun ana kısmına. Bugün Hristiyan dünya büyük bir dünya, yani kalabalık bir dünya. Dünyada efendim gerçekten de her türlü işi yaparken hesaba katılması gereken bir dünya. Gerek ekonomik, gerek politik, gerek siyasi efendim, gerek ilmi, bilimsel alandaki gücü itibariyle de herkesin ister istemez hesaba katmak zorunda olduğu bir dünya. Nihayetinde bu dünyayı beraber paylaşıyoruz. Yani bazılarımızın komşusu var, bazılarımızın hatta ortağı var, bazılarımızın tanıdıkları var, hatta bazılarımızın dünürü var. Yani ben öyle insanlar tanıyorum Müslümanlar arasında. Bu da gayet doğal, onu söyleyeyim. Yani bir dünyayı paylaşıyoruz. Peki ne yapacağız? Hristiyanları bekleyen en büyük tehlike nedir? Burada ben Hristiyanlığın en büyük tehlikesinin, Hristiyanlığı batınilik olarak resmettim, bunu unutmayalım. Aslında Hristiyanlık batıniliğin bir biçimidir. Bunu unutmayalım. Aslında benim Hristiyanlık için söylediğim şeyler batınilik için de söylediğim. Neden insanlığın en büyük tehdidi, gizli tehdidi batınilik? Şudur. Hristiyanlık bugün nereye geldi? Şöyle Hristiyan alemine bakın. Batı'da yani ben sık sık gidiyorum. Gerek Amerika'ya, gerek Avrupa'ya, Avrupa'nın değişik ülkelerine sık sık gidiyorum. Yani bu ay yine orada olacağım. Efendim, geçen sene Amerika'daydım. Yani birçok camiye varıyorum. Bura neymiş? Kilise. Müslümanlar habire eski kilise alıyorlar. Habire eski kilise alıyorlar. Niye? Ne olmuş ki? Nüfus mu bitmiş? Yok. Gitmiyorlar. Kiliseler bitmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kiliseler bizdeki camilere benzemiyor. Şükür camileri kiliseye benzetmeye çalışan hep bir akım oldu. Ama şükür henüz benzetilemedi. Bilmem benzetilir mi? Fakat kiliseler bizdeki camiler aklınıza gelmesin. Üye olmayan giremez. Anlatabiliyor muyum? Yani kiliseler kulüptür Batı'da ve Amerika'da. Kulüptür. Üye yazılırsınız, o kilisenin cemaati olursunuz ve aidat ödersiniz. Ciddi bir maddi efendim şeyi vardır kilisenin. Yükü külfeti vardır. Aynı zamanda ortak hazineden de, devlet hazinesinden de pay alırlar. Anlatabiliyor muyum? Ve bazı ülkelerde siz devlete müracaat ediyorsunuz mahkemeye. Ben kiliseye gitmediğim için kilise payı kesilmemesini istiyorum diyorsunuz. Kestirmiyor size. Yani bu da bir haktır. Dolayısıyla kilise bizdeki cami gibi hemen aklımıza gelmesin. Yani bir Hristiyan istediği kiliseye girer. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani presbiteryensen presbiteryen kilisesine girersin. Anglikana giremezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Katolik, Protestan, efendim Ortodoks bunlar hepten ayrı din gibidir bunlar. Mezhep gibi değil. Birbirini din gibi görürler. Ayrı dinler olarak telakki ederler. Bu da ayrı bir mesele. Peki geldiği yer itibariyle ne görüyoruz? 2000 yılında veya 2001 yılında yapılan bir araştırmaya göre İsa'nın dünyaya döneceğine inanan Hristiyanların %30'u ahirette yeniden dirileceğine inanmıyorlar. Nasıl bir şey bu? Yani şimdi inanmayanları attık, yani İsa'nın döneceğine inanayanları %100 kabul ettik. Bunların %30'u ahirete inanmıyor. Nasıl bir şey bu? Hristiyanlığın geldiği yer nihilizmdir. Nihilizm, değersizlik. Şu anda Batı'da gördüğünüz model nedir? Modele bakın. Batı özgürlük olarak neyi tanımlıyor? Nefsin özgürlüğü. İçgüdülen özgürlüğü. Öyle değil mi? Batı neyin önünde eğiliyor? Gücün. Ve gücün önünde de eğilmemizi istiyor. Gücün önünde eğilmeyenlere şaşırıyor. Onları hasta tipler olarak görüyor. Onun için Guantanamo'yu yaptı. Bir laboratuvar olarak. Bunlar niye gücün önünde eğilmiyorlar? Şehvetin önünde niye eğilmiyorlar? Yani bunlar insan dışı bir tip mi diye o laboratuvarı yaptı ki Müslüman tipi nasıl çözelim diye. Anlatabiliyor muyum? Onun için bugün Batı ne halde, ne yapıyor? Aslında bir şeye inanıyor mu sizce? Hayır. Yani dini oyuncak etmiş durumda. Düşünebiliyor musun? Yani önce Tanrı ilan ediyor Allah'ın kulu bir peygamberi. Ondan sonra sembolik olarak etini yiyor, kanını içiyor. Ondan sonra yılbaşında çamı süslüyor, o çama ineceğini düşünüyor. Etini yiyor, kanını içiyor, çama ineceğini düşünüyor. Bunlar rasyonel insanlar. Bunlar yani 5 kuruşun hesabını yapan insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ne bu peki? Yani bakıyorsunuz bir ikonanın karşısında efendim istavroz çıkarıyor. Yani haç hareketi yapıyor. Tüm ibadet bundan ibaret. Nasıl bir şey ama? Dininizin kıymetini bilin demiş direkt Taşi. Temel. Dolayısıyla hadi bakalım bu kadar basit. Yani o, sen abdest alacaksın, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, emri bil maruf yapacaksın, cihat edeceksin. Cihat efendim kutsal savaş değil. Cihat var gücünü Allah'ı razı etmek için iyilik yapma yolunda harcamaktır cihat. Maalesef onu da kirlettik. Birçok şeyi kirlettiğimiz gibi cemaat kavramını kirlettik, hoca kavramını kirlettik. Efendim yani kirlettik, hizmet kavramını kirlettik. Birçok kavramı sabıkalandırıyoruz. Onun için yani peki Batı'da görülen bu. Görülen köy kılavuz istemez. Gürül gürül gelen bir nihilizm var. Nihilizm nedir? Değer yokluğu. Hiçbir değer yok. Keyfini yaşa. Beden senin. Anlatabiliyor muyum? Varsa paran istediğini yap. İstediğini. Dolayısıyla sınır diye bir şey yok. Ne sınırı? Kim koyacak sınırı? Öyle bir şey kabul etmiyor ki. Nihilizm bu. Peki aslında nihilizmin temelinde şimdi biraz nöropsikolojiye gidelim mi? Nöropsikoloji. Evet. Yani efendim beynin çalışma biçimi. Evet. Şimdi beynin 2 bölümü var aslında. Bir korteks var. Nedir? Beynin kılıfı. Aslında akıl dediğimiz şey oradaki bağ işte. O kılıfın yani milyonlarca sinaps, milyonlarca nöron, milyarlarca nöron hepsi birbirine çapraz ve paralel bağlı ve tüm beyni sarmış. Ama asıl frontal lob denen şu lob. Yani secdeye koyduğumuz yer. Frontal lob. Bir de aşağıda limbik sistem var. Derinlerde. Derinde. Yani talamus var, hipotalamus var ve diğerleri var. Anlatabiliyor muyum? Nedir bu o derinlerde olan? Öfke oranın işi, şehvet oranın işi, kızma oranın işi, acıkma oranın işi, susama oranın işi, saldırma oranın işi. Yani bu işlerle de orada ilgileniyor. Limbik sistem. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakınız 2 tane. Şimdi özgürlüğü tanımla deyince canımın istediğini yapmak. Canımın istediğini yapmak neler girer? Neler girmez ki? Efendim. Peki bu hangi sisteme girdi nöropsikolojide? Limbik sisteme mi yoksa efendim şeye mi? Korteks. Evet. Efendim. İrade. İrade. İrade frontal lobla birlikte bu efendim beynin bağlantılarını kuran o kılıfta. İrade ve akıl orada. Anlatabiliyor muyum? Ama öbürlerinin hepsi limbik sistemde. Limbik sistemi insanın hayat gemisinin kaptanı ilan ediyor. Batı'nın geldiği nokta bu. Batı'da insan tipi limbik sistemi hayat gemisinin kaptanı ilan ediyor. Yani öfke kaptan olsun, şehvet kaptan olsun, yani işte arzu kaptan olsun, çoğaltma tutkusu, tutkular kaptan olsun,

Eyvallah. Muhabbete devam edeceğiz. Sevgili dostlar, Vahim Penceresi'nden, Antalya'dan, Latanya Otel'den ve Asır Derin misafiri olarak sizi bu gece selamlıyoruz. Bildiğiniz gibi Hristiyanlaşma, Büyük Kopuş'un Hristiyanlaşma başlığını konuştuk şu saate kadar. Şu anda programımızın son bölümündeyiz. Nasipse burada da bir soru daha alacağız. Ama dedik ya, Antalya'dayız ama mekan olarak burada Kur'an halkaları bölgesinin misafiriyiz. Burdur, Isparta ve Antalya olmak üzere çok önemli üç bölgenin misafiriyiz. Dilim ikide bir gidiyor. Ayrı bir ülke gibi Alanya da önemli. Eyvallah. Şimdi zaten herhalde Rabia Macit kardeşimize söz vereceğim. Alanya denge der. Değil mi efendim? İnşallah. Daha kurumsallaşma aşamasındayız. İnşallah Rabbim nasip eder, bizi bu noktada çalışmalarımızı güçlendirir. İnşallah. Alanya'dan katılıyoruz. Dertlerimiz birdi arkadaşlarımızla. Hamdolsun davamız da aynı çerçevede Kur'an'ı anlama ve yaşama noktasında bizi buluşturdu. Dualarımızı birleştirdi Rabbim. Bizi bir şeyler yapmayı lütfetti. Hamdolsun diyoruz. Dediğimiz gibi ona hamd etmezsek, övgüleri başkasına yaparsak, bu noktadaki Hristiyanlaşma sürecine Rabbim bizi girmekten muaf eylesin. Sorumu, Hristiyanlaştırmış bir İslam'ı aslından nasıl ayırabiliriz? İkincisi, geçen biz arkadaşlarla ders yaparken evimizde, Esma dersinde Gafur ismini okuyorduk arkadaşlarla. Gafur isminin bizim üzerimizde tecelli edebilmesi için, tevbelerimizin Hristiyanlaşmamasından, Hristiyanların tevbelerindeki o Hristiyanlaşma sürecinden bahsediyordu hocam kitapta. Onu arkadaşlarla okurken konunun da bu düzlemde olması, bu konunun tevbelerimiz bizim nasıl Hristiyanlaşıyor? Eyvallah. Biz dualarımızda neyi kaybediyoruz? Eyvallah. Bu noktadaki açılımları tekrar... Tevbenin de Hristiyanlaşması diye bir şey var. Tevbenin de Hristiyanlaşması arada, nedir? Rabia Hanım... Alanya'dan kimler var burada? Onlar bir ellerini kaldırdı. Alanya'dan 20 arkadaşız. Ay maşallah. Maşallah. Arkamızda maşallah. Diğer arkadaşlarımız iştirak edemediler. Dualarını gönderdiler. Tamam. Isparta'yı bir görebilir miyim? Güzel. Harika. Başka nereye sormam gerekiyor bilmiyorum. Ha Burdur, Burdur. Evet, Burdur, Bucak. Hep Manas. Beraber görelim. Evet. Evet. Yavaş yavaş şimdi halkalardan bahsedeceğiz. İnşallah. Sorumuzu aldık. Evet hocam. Diğer de eğitim noktasında biz arkadaşlarla özellikle Alanya'nın bölgesel problemlerinden kaynaklı çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde çalışmalarımız var. Ben bugün okulumda gençlerle toplumda kadının rolü ve erkeğin rolü nedir diye bir münazara yaptırdım. Gördüğümde sorunun kadının ve erkeğin rolünün Hristiyanlaştığını şimdi bugün burada tespit etmiş oldum. Çünkü kız kardeş arkadaşlar, öğrenciler erkeklerin konumunu bana anlattılar. Sadece cinsellik üzerinden erkekleri yargıladılar. Erkeklere kadınları nasıl görüyorsunuz dedim. Sadece bizi tahrik etmesinler diye cinsellik üzerinden tanımladılar. Eyvallah. Ve dedim ki şu an sevgi ve övgü noktasında biz sadece diğer güçlerimizi, amaçlarımızı, değerlerimizi kaybetmişiz. Biz duygularımızı da Hristiyanlaştırmışız maalesef. Eyvallah. Ve bu noktada eğitim noktasındaki çocuklarımızın küçük yaştan genç nesle kadar ve hatta bizim evliliklerimize kadar duygularımızdaki, hislerimizdeki Hristiyanlaşmayı nasıl tanımlarız? Dediğimiz gibi Hristiyanlaşmış bir İslam'ı aslında nasıl ayırırız çerçevesinde inşallah. Tamam, bu soruya programımız bitti zaten bu sorular. Ve hala soracak. Teşekkür ediyorum. Halkalarımız halk olsun, halkımız Kur'an halkalarından oluşsun duasıyla bitirelim inşallah. Eyvallah efendim. Alanya'ya da selam ediyoruz. Buyurun hocam. Ay maşallah. Ya kısa bir cevabı varsa. Ne diyeyim? Müdür, çok kısa. Hristiyanlaşmış bir İslam'ı Hristiyanlaşmamış, yani aslında nasıl ayırırız? Yani isterseniz şey olarak vereyim. Hristiyanlaşmamış bir İslam aracısızdır. Hristiyanlaşmış bir İslam aracılıdır. Hristiyanlaşmamış bir İslam tahkikçidir, yani araştırmacıdır. Hristiyanlaşmış bir İslam taklitçidir. Hristiyanlaşmamış bir İslam ilmiyata dayanır. Hristiyanlaşmış bir İslam ise hissiyata dayanır. İşte yani o limbik sistem, yani talamus, hipotalamus, amigdala vesaire. Ya ben efendim, nöroloji dersini de hatırladım bu arada. Estağfurullah efendim. Evet. Hristiyanlaşmamış bir İslam ilke merkezlidir. Hristiyanlaşmış bir İslam kişi merkezlidir. Bu çok önemli. Hristiyanlaşmamış bir İslam sünnetullah'a dayanır. Hangisiydi hocam, ben karıştırdım. Karıştırdın çünkü yaşadığın memlekette gördüğün farklı. Yani Hristiyanlaşmamış bir İslam, asıl İslam ilke merkezlidir. İlke merkezli. Hristiyanlaşmış İslamsa kişi merkezlidir. Kişi evet. Merkezli. Hristiyanlaşmamış bir İslam delille hareket eder. Hristiyanlaşmış bir İslam körü körüne itaatle hareket eder. Hristiyanlaşmamış İslam akletme yeteneğini kullanır. Hristiyanlaşmış İslam itaat etmeyi akletmenin yerine ikame eder. Bu çok önemli. Hristiyanlaşmamış bir İslam emeğe dayalıdır. Hristiyanlaşmış bir İslam manevi rantçılığa dayanıdır. Cenneti bile ranta çevirir. Hristiyanlaşmamış bir İslam kitabidir. Hristiyanlaşmış bir İslam hurafecidir. Hristiyanlaşmamış bir İslam hasbidir. Hristiyanlaşmış bir İslam hesabidir. Hesabidir. Eyvallah. İtaat etmekle sadık olmak farklı şeyler. Farklı şeyler. Köpek de itaat eder. Anlatabiliyor muyum? Köpek bir kemiğe itaat eder. Bu esasında bizim anladığımız, Kur'an'ın bize emrettiği manada bir itaat değildir. İtaat marufadır onun için. Bu çok önemlidir. Ve Allah dışında tüm itaatler maruf ile kayıtlı ve şartlıdır. Marufta evet. Aklın konusu olan bir evet. Şey ya. Yani Halika isyanda mahluka itaat yoktur. Öncelikle Kur'an isyan edeceğimizi beyan eder. İtaat edeceğimiz değil. Mesela Kur'an'da anneye babaya itaatle ilgili bir ayet yoktur. Öf bile demeyin var. O itaat değil, ihsanı emreder. Yani öf bile... İhsanı emreder. İyi davranmayı emreder, itaati değil. Aksine Kur'an'da hem İsra suresinde hem de Mutaffifin'de olacak yanlış hatırlamıyorsam. İki yerde eğer sizi başkasına imana zorlarlarsa onlara itaat etmeyin emri vardır. Anneye ve babaya itaat emri yoktur. İhsan ile muamele emri vardır. İhsan ayrıdır, itaat ayrıdır. Anlatabiliyor muyum? İhsan iyi davranmaktır. İtaat ayrıdır. Şimdi geliyor genç. İtaat etmediğimizde de. Eskiden anne babalar evlatlarını şikayet için gelirlerdi. Hocam bir dua et de bizim evlat yoldan çıktı, yola girsin diye. Şimdi gençler geliyor. Hocam babama anama bir dua eder misin? Yoldan çıktı. Şimdi ne yapacağız şimdi? Git babana anana itaat et. Öyle mi? Zulüm ya. Siz sahabeye böyle deseydiniz ne olurdu? Sahabe kalır mıydı ortada? Sahabeye babana anana itaat et. Babana anana ihsan ile muamele et.

Evet. Bekir Zorlu değil evet, mi? Evet. Bekir Zorlu. Ben soru sorayım. Hocamın hassasiyeti işte benim de dikkatimi çekti. Yani tefsir ismini koyduğumuz zaman aa diyor ya, tefsir kim? Biz kimiz? Hı hı. Oysa evet Kur'an anlamıyla buluşma. Evet. Herkese açıktır. Evet, tefsir deyince işi biraz profesyonelleştirmiş evet. gibi oluyoruz. Doğru. Kur'an, o bir disiplin çünkü. Evet. O bir disiplin ve 150 yıl sonra kullanılmaya başlandı. Evet. Hatta Taberi 310 tarihinde öldü. Taberi'nin tefsirinin adı bile tefsir değil, tevil. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yani Kur'an amatörlere hitap eder. Evet, profesyonel. Herkese. Ben bir amatörüm. Herkese. Herkese. Her insana. Her insan. O biz amatörüz zaten. İnsan unutkan demekse. Tefsiri ilahiyatçılar dal olarak uğraşsın diyorsun. Eyvallah. Yani teşekkür biz ederim. Yine istifade ederiz onlardan. Eyvallah. Evet. Sevinç Yalçınmaya galiba. Evet efendim. Asır der yine. Görün efendim. Evet, herkese soru hayırlı akşamlar diliyorum. Son kararınız mı? Bence bu konuda hocamın söyleyeceği vardı mutlaka. Asır derde hanımlarla beraber Kur'an'ın anlamıyla buluşma dersini yapıyoruz. Çok güzel, bak beğendim ben bunu. Yani ben de ilk defa bunu kullanmış olayım. Ne diyeyim diye bu de. Bu bir dildir. Yani biliyorsunuz bu ekolün bir dili vardır. Bu ekol aynı zamanda düşüncesini yeni bir din diliyle ifade eden bir ekoldür. Ve dil birliği oluşması lazım. Bir konuda hassasiyetim varsa inanın ki o konuda büyük ter dökmüşümdür. Arka planında çok ciddi sebepleri vardır onun. Kopuşa ilişkin bir şey vardır orada da onun için hassasiyetim vardır. Eyvallah. Buyurun. Hakikaten kendimi nasıl ifade edeyim, nasıl tanıtayım diye düşünüyordum. Cevap böyle hazır geldi. Kur'an dersi yapıyorum, eğitimle ilgileniyorum. Yani sanki içimdeki sorunun cevabını hocam bir kişi önce verdi. Beni de bu sıkıntıdan kurtardı. Yaptığımız iş bu derneğimizde. Antalya Asır Der'de cumartesi günleri yapıyoruz. Söyleyeceğim bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum ben de. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Eyvallah efendim. Nurettin Bey'i tanıyabilir miyiz? Yine Asır Der. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Asır Der'de salı günleri Kur'an anlama dersi yapıyoruz. Öğretmenim. Maşallah. 2-3 ay oldu ben aslında Asır Der ailesine katılalı. Çok yeniyiz. Nasıl buldunuz aileyi? Aile çok güzel. Gönlümüzde beklediğimiz, umduğumuz yer olarak gördük. Kur'an kardeşliği nasıl bir şey? Kur'an kardeşliği, aslında ben din kültürü öğretmeniyim. Bu zamana kadar yaşamadığımız bir şey. Hay Allah bu, razı olsun. Bu sizin... Hay Allah razı olsun. Sizden de. Yaşamadığın için Allah razı olsun değil. Şimdi... Eyvallah. Hayır, ben bir şey soracağım. Niye din kültürü derler? Kültürü. Niye din kültürü? Anayasaya göre şu, daha yakın zamana kadar din eğitimi yasaktı. Anayasal yasaktı. Anayasada kültürünü verebilirsiniz, eğitimini veremezsiniz. Evet. O nedenle o yasak aslında devam ettiği için hala din kültürü adı altında devam ediyor bu ders. Dolayısıyla biz aslında şimdi Kur'an'ı anlamak üzere bir çalışma yapıyoruz diyebilirim. Eyvallah. Tekrar teşekkür ederim. Yani Kur'an kültürü değil. Değil. Kur'an'ı anlamak. Kur'an eyvallah. Kültür değildir. Allah'a şükür. Eyvallah. Kumluca'lı bir misafirimiz varmış. Kumluca Kur'an halkaları Yusuf Çağlayan. Evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kumluca'dan katılıyorum. Ben de Kumluca'da öğretmenlik yapıyorum. Hocam Kumluca'yı görmeniz lazım. Ben bekleriz inşallah. Yeni duydum yani. Bırakın görmeyi. davet ediyoruz hocam şimdiden. İnşallah. İnşallah. Ya nasip inşallah. İnşallah davet ediyoruz. Ben yeni duydum yani cehaletime verin. Finike'yi biliyor musun? Onu çok eskiden biliyorum. Portakalı var. Kumluca'nın da ortak yani. Fenikelilerden biliyorum. 1200 milattan önce 1200'den itibaren. Eyvallah. İnşallah bundan sonra Kur'an arkalarıyla tanıtacağız artık Kumluca'yı. İnşallah. Eyvallah. Kumluca'dan buraya gelemeyen arkadaşlarımızın, Kur'an gelenler dostlarının... Gelenler var mı? Onların... Var elbette var. 20 kişi geldi Kumluca'dan buraya. Ay maşallah. Evet. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Ve gelemeyen arkadaşlarımızın da selam ve muhabbetlerini iletiyoruz. Yani mesafede bir saatten fazla galiba. Evet. Evet. Yaklaşık 100 kilometre buraya. Evet. Buyurun. Ben Kumluca'da bir okulda öğretmenlik yapıyorum. Yine Kumluca'da Kur'an halkalarımız var. Hem baylara yönelik hem de bayanlara efendim. Bayan arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yapıyorlar. Yine Kur'an'la buluşma dersleri yapıyoruz. Güzel. Ve buradan bizi izleyen kardeşlerimize ben Kur'an'la nasıl buluşabilirim, ne yapabilirim diyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize buradan bir davet yapmak istiyorum ben. Gayemiz Allah, yolumuz İslam, rehberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve düsturumuz Kur'an diyen veya demek isteyen bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Onlarla buluşmak istiyoruz. Onlardan yararlanmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bakın güzel bir şey. Yani onlardan yararlanmak istiyoruz. Harika. Yani siz halkanıza davet ederken gelin biz size öğretmenlik yapalım, hocalık yapalım demiyorsunuz. Kur'an talebesi böyle olur. Talebelik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kumluca'ya selam ediyorum. Nasip olur. Allah razı olsun. Gök sofrasına davet ediyoruz değil mi güzel kardeşim? Eyvallah. Eyvallah gök hocam. Gök sofrasına. Eyvallah hocam. Allah ben razı olsun. Ben yedim. Vallahi çok tatlı. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne olur gel sen de ye diyoruz. Evet. Gönlün tatlanacak diyoruz değil mi? Evet hocam. Eyvallah. İnşallah Allah razı olsun. Bizi size Rabbiniz gönderdi. Sizi Rabbiniz. İnşallah. Evet. Reyyan Hanım. Reyhan Gündüz. Evet. Merhaba. Ben Reyhan Gündüz. Antalya AKB Gençlik Platformu sorumlusuyum. Genç kızlarla ilgileniyorum. Daha çok lise talebesi olan öğrenciler. Ne güzel. Onlarla Kur'an surelerinin kimliği dersini yapıyoruz. Aa, bu güzel. İsim güzel mi hocam, beğendiniz mi? Bir yerden hatırlıyorum. Bizim derslerimiz biraz sıkıştırılmış bir program gibi yürüyor. Çünkü kızlarımızın çok fazla vakti yok. Biliyorsunuz lise yılları daha çok üniversiteye hazırlanılan yıllar. Ve dersler ön plana çıkıyor. Biz bu arada en yoğun, en özlü dersi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden Kur'an sureleri hakkında genel olarak bilgi sahibi olsunlar diye Kur'an surelerin kimliği ismini seçtim ben. Öyle yürütüyorum derslerimi. Bununla beraber derneğimizin bülten yayın sorumlusuyum. Yayın kurulundayım. Yazılar benim elimden geçiyor. Yayın mı yapıyorsunuz? Bülten var. Bülteniniz var. Evet. 3 ayda bir çıkartmaya çalışıyoruz. Nerede? Salonumuzdaki bütün misafirlerimize bültenimizi poşetlerin içine koyup sandalyelerini yerleştirdik. Bende yok yani. Size de bir tane. Ay maşallah. Evet. Böyle bir çalışmamız var. Bültenimizi çevremizde ulaşabildiğimiz herkese dağıtıyoruz. Ücretsiz olarak. Derslerimizde öğrendiklerimizi, birikimlerimizi burada paylaşıyoruz. Böyle. Eyvallah. Çok teşekkürler. Yazarlarınız? Yazarlarımız kendi arkadaşlarımız. Yani derneğimizde görev yapan arkadaşlar. Her sayımızda hocamızın makalelerinden bir iktibas yapıyoruz. O baba mirası kontenjanından miri malı. Evet, telif ücreti ödemeden alıntı yapıyoruz. Beğendiğimiz yazıları koyuyoruz. Eyvallah, çok güzel. Sayı 5. Aylık mı çıkıyor, 2 ayda bir falan çıkıyor? 3 ayda bir çıkartmaya çalışıyoruz. Muhteşem, her mevsimde çıkıyor yani. Evet. Genç kızlardan söz etti, imtihana evet. Hazırlıklarından söz etti. Ben şunu söylüyorum. Gençler, eğer bir meseleyi anlamak istiyorsanız, bir ilim dalıyla ilgileniyorsanız, daha keskin bir zekaya sahip olmak istiyorsanız, Kur'an'ın kapısına başvurun. Kur'an zeka satıyor. Hem de bedava. Kesinlikle. Vallahi Kur'an'la ilgilenen insan Alzheimer olmaz. Bakın bunun altını çiziyorum. Kur'an'ın anlamıyla buluşmak için çaba sarf eden bir insan Alzheimer olmaz. Kur'an'ın anlamıyla buluşmak için çaba sarf eden insanın anlama, zeka kapasitesi onunla ilgilenmeyenden daha fazla olur. Bu çok önemlidir. Onun için şunu söyleyeyim, vakitleri yok dediniz. Telefonlarından biraz azalsınlar. Pıt pıt pıt pıt pıt, pıt var ya. Ondan biraz azalsınlar. Mesaj alınmıştır herhalde. O arkadaşlarımızdan birçoğu burada. Ve bir uyarı da yapayım. Telefonlar akıllandıkça insanlar aptallaşıyor. Haklısınız hocam. Onun için akıllı telefon oluyor yani. Açıyı kapatmak için. Bilemiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve gerçekten güzel, çok zarif bir bülten. Asrın bülteni inşallah ulaşır muhtaçlara. Bahri Yücel, Karamanlı, bir ilçe adı mıdır bu? Karamanlı Kur'an Halkası'ndan. Evet, mikrofonu lütfen. Nerenin ilçesi efendim? Burdur Karamanlı. Burdur Karamanlı. Evet. Evet, ne yapıyorsunuz? Tefsir dersleri mi var? Kur'an merkezli halkamızda sohbetlerimize devam ediyoruz. Salı günleri. Maşallah. Bazen 40, bazen 60, 80 olduğu zamanlar da oluyor. Maşallah. Tabii şunu söyleyeyim. Maşallah. O nasıl halkaymış? Yani şehir... O zincir olmuş. Allah razı olsun. Ben duyamadım. Tekrarlar mısınız? Biraz daha, evet. Şimdi biraz kırsal kesim olduğu için okuyan az, konu merkezli gidiyoruz. Yine merkezde Kur'an olması kaydıyla. Fakat problemimiz daha bizim kulağı kazandırmaya çalışıyoruz. Şu an daha o aşamadayız. Eyvallah. Yani çok üst düzeyde değiliz. Ben bu konuda sadece kendime yontmuş olmayayım. Yanımda Murat kardeşim de var. Yani bu yükü beraber sırtlıyoruz. Allah ondan da yanındakilerden de razı sanki olsun. Sanki sen diye. Onun dışısın, o senin için. Evet. Evet hocam. Tencere kapak diyelim. Tencere kapak meselesi. Maşallah. Rabbim ben, cennete kadar ayırmasın. Yani yaptığımızdan öte bir şeyin burada paylaşılıp sadece Türkiye'de değil diğer dış ülkelerde de seyredildiğine, izlendiğine de inanıyorum doğru. Programın. Doğru. Hocam çok kısa soru olarak kabul Moskova'dan etmeyin ama Kabil'e, Gazze'den evet. İskandinav ülkelerine kadar izleniyoruz. Haberiniz olsun. Eyvallah. Sadece eyvallah. Bir parantez hocam. Soru lütfen. Olarak da kabul yok. Etmeyin de bunun dışarıdan bilinmesi ihtiyacını kendimde çok açık olarak gördüm. Paulus İsa'yı çarmıha gerdirilmesini anlamlandırırken birçok insanın salih amelsiz yaşayabileceğini, İsa'nın onların acılarını da çekmek suretiyle evet. Ortadan kaldırdığı düşüncesini tabii. Hristiyanlığın İlk içine günah düşüncesini Hristiyanlığa evet. Sokan Paulus'tur. Yani o Hristiyanlaşmanın evet. Binasına o temel evet. Taşı koydu. Koydu. Ben farz-ı kifaye olayını da bu ümmetin içerisinde bir oturulup tekrar düşünülmesi gerektiğini, üzerinde çalışılması gerektiğine inanan biriyim. Kur'an üzerinden gidecek olursak. Çünkü Kur'an'da emri bil maruf nehi anil münker bizzat eyvallah. Efendimiz'e emir olarak gelirken eyvallah. Bugün birilerinin bunu yapmakla diğerlerinin üzerinden bu sorumluluğun kalktığı düşüncesiyle Paulus'un yaptığı arasında bir benzerlik olduğuna inanıyorum. Hemen söyleyeyim. Esasen el emri bil maruf ve nehi anil münker şu İslam'ın şartları diye saydığımız bazı farzlardan daha fazla emredilen bir ibadettir Kur'an'da. Üstelik bazı ibadetler hasenattır. Yani kişiseldir, sevabı da kişiyedir, kişiyle Allah arasındadır. El emri bil maruf ve nehi anil münker ise salihattır. Islah edici eylemdir. Hasenatın karşılığı bire ondur, salihatın karşılığı cennettir. El emri bil maruf ve nehyi anil münker. Yani iyiliği emir, iyiliği önermek. Oradaki emir odur. İyiliği önermek, kötülükten de sakındırmak ve sakınmak. Bunu bir toplumsal vazife olarak yapma emri, Kur'an'daki bu mübarek emir, esasında yönetimlerin hoşuna gitmediği için, bu emri tutmak için bir yığın alim canını verdi, biliyor musunuz siz? Hasan el-Basri yıllar yılı kaçtı. Yoksa ellerine geçirseler öldüreceklerdi. Bu emri tuttuğu için kızının cenazesine gidemedi. Bu emri tuttuğu için Said bin Cübeyr katledildi. Anlatabiliyor muyum? Efendim bu emri tuttuğu için İmam-ı Azam öldürüldü. Bu emri tuttuğu için. Bu emri tuttuğu için alimler içerisinde öyle insanlar oldu ki diri diri Amr el-Maksus sırf bu emri tuttu diye diri diri gömüldü toprağa. Emeviler diri diri gömüldü Emeviler tarafından. Evet. Amr el-Maksus. Anlatabiliyor muyum? Peki ne oldu? Daha sonra baktılar ki pabuç pahalı. Bu emri tutmanın bedeli ağır. Bu bedele katlanamayanlar bu emri tamam dediler. Birileri yapsın, bizim boynumuzdan düşsün. Boynundan düşen falan bir şey yok. Eğer kişi gücü yetiyorsa eliyle bir kötülüğe mani olmalı. Yetmiyorsa diliyle mani olmalı. O da yetmiyorsa kalbiyle buğz etmeli kötülüğe. Yani tarafını belli etmeli. Ve huve edaful iman. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Bir başka versiyonun da ondan ötesinde iman yoktur. Anlatabiliyor muyum? Bunlar yeter. Eyvallah. Ben Aynur Arvas Hanım'ı rica edeceğim buraya. Bize farklı bir uygulama var hocam. Bir bidat çıktı programımızda. Bu umarım başka yerlerde bir şey olarak devam etmez. Yok yani zaten eyvallah. Kimsenin göreceğini falan zannetmiyorum. Eyvallah. Öyle mi diyorsunuz? Bak bu güzel bu. Espri güzeldi. Hocam ben Aynur Arvas. Eyvallah. Asır Der Yönetim Kurulu'nda görevliyim. Eyvallah. Ayrıca bültenimizde geçen ekim projesi sorumlusuyum. Maşallah. İnşallah buradan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ekim eyvallah. Projemize de biz sizi uzaktan efendim duyuyoruz, dualar teşekkür gönderiyoruz. Ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı amin. Olsun. İsmim amin. Aynur Arvas. Siz bizim davetimizi kabul ettiniz. Tabii. Bize şeref verdiniz. Şeref bize ait. Rabbim Kur'an-ı Kerim'in şerefiyle hepimizi şereflendirsin. Amin. Amin. Onun amin. Muhafaza eylesin inşallah. Önce sizlere, sonra bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Asır Der adına hazırlamış olduğumuz bu plaketimizi kabul buyurun lütfen. Estağfurullah. Başım gözüm üstüne. Eyvallah. Buyurun efendim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Zahmet buyurmuşsunuz. Rahmet olsun inşallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Muhterem hocamıza Antalya programı anısına hürmet ve muhabbetimizin ifadesi olarak Asır Der Yönetim Kurulu 04-04-2014. Eyvallah. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Ve aslında Aynur Hanım'a bir de soru sormak lazım. İkinci el ensar olmak ne demek? Böyle bir makale var hocam. Hay maşallah. Evet. İkinci el ensar. Harika. Makalemi anlatırdım ama arkadaşlarımın zamanını yani almak istemiyorum. Böyle bir başlık var yani. Evet. Program var. Sonrası der var. Dergiye havale ediyorsunuz evet, değil mi? Dergi. Evet dergi. Evet dergiye havale ediyorum. Bütün arkadaşlarımın elinde var. İnşallah evet. Ekim projesi evet. De orada. Teşekkür Mami. Ediyorum. Güzel, harika. O kadar hocam burada acayip bir program var. Yani maşallah. Haftanın bütün günleri dolu. Salı hanımlarla, salı beylerle, çarşamba hanımlarla, çarşamba yine beylerle, cumartesi hanımlar, beyler. Hanımlarla kitap kritiği, her cumartesi genç hanımlarla surelerin kimliği, lise üniversite öğrencileri kavram çalışması, her cumartesi çocuklarla Kur'an meal ve çalışması. Kitap kritikleri iki hafta ve devam ediyor her cumartesi. Peki bunları öğrenmek için bir internet siteleri yok mu? Asırder.net var değil mi? Evet asırder.net. çok da kolaymış ya. Bu da benden olsun. Eyvallah. Eyvallah. Mikrofon kimde? Ben mi söyleyeceğim size şimdi? Sümeyra Hanım. Orada mı? Sümeyra Antika. Sümeyra Antika. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ben. Ben Asırdar Yönetim Kurulu üyelerindenim. Aynı zamanda Antalya Merkez Kur'an Halkası sorumlusuyum. Uncalı Mahallesi diyelim. Soru yöneltmemi istemediğiniz için. Ne yapıyorsunuz? Kur'an halkalarından bahsedin. Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Anlama ve yaşamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu düzeltiyoruz şimdi. Kur'an'ı anlama dersleri görüyoruz. İnşallah. Ve Kur'an'ın anlaşıldığını ispat için yaşamaya çalışıyoruz. Anladığımızın en güzel ispatı yaşamaktır diye inanıyoruz. Hakkıyla yaşamayanların hakkıyla anlamadığı kanısındayım. Yaşamaya çalışmayanların daha doğrusu yaşamayanların değil, yaşamaya çalışmayanların Kur'an'ı hakkıyla anlamadığı kanısındayım. Bunu şöyle düzeltelim. Kur'an'ı yaşamak için anlamaya çalışmayanlar anlayamazlar da. Evet. Eyvallah. Yani temelde niyet Kur'an'ı hayata aktarmak olmalı. Yaşamak. Evet. Bunun için yola çıkılmalı. Zira Kur'an bizden bir şey istiyor. Hayatınızı ben inşa edeyim diyor. Aslında size cennet inşa edeyim diyor. Hayatınızın köşe taşlarını ben çizeyim diyor. Kırmızı çizgilerini bana çizdirin diyor. Niye? Zira diyor ki ben Allah'ın sözüyüm. Hiçbir söz benim kadar etkili değil. Hiçbir söz benim kadar doğru değil. Hiçbir söz benim kadar kalıcı değil. Evet. Bunlar yetmez mi diyor? Elbette. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar, bereketler diliyorum. Şimdi ben ilçe ilçe gidiyorum ama önce bir vilayet. Isparta'dan söz verdiğimiz kimse oldu mu? Çok iyi. Mahmut Altınay. Teşekkür ediyorum. Göller bölgesinden, Güller Diyarı'ndan Allah'ın kulu Mustafa Bey'e, Allah'ın kulu Senayi Bey'e ve salondaki tüm Kur'an dostlarına selam, sevgiler getirdik. Allah kullarına. Bu sıfat beni çok etkiledi hocam. Daha önceki programlarınızdan da hatırlıyorum. Yani bir insana bu sıfat kadar yakışan başka bir sıfat olabilir mi bilmiyorum. Elhamdülillah. Biz Isparta'da müstakilen Kur'an toplantıları yapıyoruz. Kur'an anlama, Kur'an'la buluşma, Kur'an'ın anlamıyla buluşma. Eyvallah. Dersleri yapıyoruz. Kaç halkamız var affedersiniz? Hocam 9 ay öncesinde bunu yani bir tam teşekküllü olarak anladım. Yapmaya başladık. Bir kardeşimiz evinin zemin katını bize tahsis etti. Maşallah. Ama o ev sadece bize değil aynı paralelde devam eden, paralel dedim hemen dikkat evet. çekebilir. Evet. Kur'an ile o aşk ile orayı dolduran insanlarla haftanın maşallah. Her günü doluyor. Ama bir, ben yeterli Darul görmüyorum. Bir Darul Kur'an'ınız var yani. Darul Kur'an. Darul Erkam'a sahabe Darul Kur'an dermiş. Kur'an evi. Elhamdülillah. Eyvallah. Hocam buradan Isparta'daki tüm Kur'an dostlarına bir kısmı buraya geldi, bir kısmı gelemedi, bir kısmının bizden haberi de yok. Onlara çağrı yapıyorum. Biz de onlardan istifade etmek için. Çok güzel. Biz ders yaparken hocam her arkadaşımızın elinde ayrı bir meal bulunur. Eyvallah. Ve seninki ne diyor? Sizinkinde eyvallah. Ne var? Konu konu işliyoruz hocam. Öyle başladık. Arkadaşlarımız eyvallah. Öyle uygun buldu. Bir hafta öncesinden şu konu üzerine ayet-i kerimeler diye hazırlanıyoruz. Eyvallah. Hepimiz hazırlanarak gelmeye gayret ediyoruz. Çok güzel. Son 1-2 ay hani bu siyasi hengame bizi de konsantrasyonumu biraz asla çekti ama yani. Bundan sonra inşallah hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin çok teşekkür ederim. Isparta'ya da selamlar. Süremizin bittiğine dair arkadaşlarım uyardı ama O listeyi bitirin kısaca. Bu listede bir Korkuteli, bir de Manavgat var. İkisine söz verelim, rica ediyorum. Hem tanışalım, kısa tutalım. Ali Rıza Dinçer, Korkuteli, Kur'an Halkaları. Ali Rıza Dinçer. Kim? Manavgat. Uzak mı? Hocam. Manavgat. Manavgat burada hocam. Manavgat nerede? Burada siz hocam Ali Rıza, Manavgat. Muzaffer Ayva mısınız? Evet hocam. O zaman tamam. Ali Rıza Bey siz de yanaşın. Korkuteli yanaşsın. Buyurun lütfen. Muzaffer Ayva. Kur'an Halkaları Manavgat sorumlusuyum. Asır Değer'le bir ay önce tanıştık. Kur'an'ı anlamanın çabası içindeyken birileriyle buluştum. Bir vesile oldu. Allah bizi Ali Bey'le Musa Bey'le tanıştırdı bir vesileyle. Gecenin saat 10'unda tanıştırdı. Telefonla tanıştırdı. Allah'a şükürler olsun ki şu an 4 kişiyiz. Haftanın 2 günü pazartesi ve çarşamba günleri Allah farklı Allah farklı çalışmalarımız var. Canlarım benim. Söyleyecek ya. Sözü olana dinleyecek kulağımız var. Sözümüz var ki gelsinler biz de söz söyleyebiliriz. Dinleyecek kulak arıyoruz. Evet. Eyvallah. Çok teşekkürler. Teşekkür evet. ederim. Allah razı olsun. Evet. Manavgat'a selamlar. İnşallah Manavgat Çağlayanı gibi açılır da açılır. Ali Rıza Dinçer, Korkuteli. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz diyorum. Antalya'nın yaylasından, Korkuteli'nden geliyoruz. Maşallah. Arkadaşlarımızla beraber. Hakiki yörük mü? Hakiki. evet, hakiki yörüklerden. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Takip ediyoruz size eksik büyük bir olmayı. Şevkle. Yüreğinize afiyet olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben çok teşekkür ederim. Evet, hemen telefon mikrofonu verelim oraya. Manavgat'ta bize kapılarını açan Makder Kardeş Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Bize yer verdiler, yurt verdiler, gönül açtılar. Maşallah. Gönüller açık olsun. Maşallah. Eyvallah. Darül Kur'an. Hayırdır, mikrofon paylaşılamıyor. Hocam, Muzaffer Bey çok heyecanlandı sizi görünce. Manavgat'ta Muzaffer Bey'in şu an başlattığı 3. halka oluyor. Hayvan. Diğer kardeşlerimize haksızlık olmasın. 4 kişiyiz deyince kendisi yeni daha. Bir ay önce tanıştı kendisiyle. Bir halkaları oluşuyor. Fakat ondan önce oluşmuş 2 ayrı halkamız daha var. Maşallah. Evet. Çok güzel. Efendim burada hocam final yapalım. Bitirelim. Eyvallah. Ben teşekkür ediyorum. Her güzel çok güzel misafir ettiniz var, bizi. Sonu var. Eyvallah. İnşallah sözümüz bitmedi ama Kur'an halkaları sözüne devam ediyor. Bir cümlem var. Hocam, müsaade hocam. Buyurur musunuz? Hocam buyurun lütfen. Ali Bey bizi karşıladıktan sonra havaalanından gelirken nasıl durumlar, hazırlıklarınız nasıl diye sordum. Hocam dedi, vallahi durumlar iyi değil. Biz bu kadar olacağını bilmiyorduk. Biz 400 kişilik salon ayarladık. Talep neredeyse 1000 kişilik bir salonluk bir talep çıktı. Talep edenler arasında işte son dakikada biz de gelelim. Bugüne kadar hiç görüşmemişiz, konuşmamışız, tanışmamışız. Daha doğrusu yeri ona göre ayarlamamışız. Şimdi bunu söyleyince de dedik. Kırılanlar oluyor, gücenenler oluyor. Ali Bey'e dedim ki, ne güzel dedim, harika. Harika, size iş çıktı desenize. Bir sürü insanın gönlünü almak için koşmaya başlayacaksınız. Ekstra sevap için Rabbimiz sizi bir proje olarak daha kullanacak. Efendim, alırsınız. Allah'ın gönlünü alırsınız. Kulun gönlü ister olsun ister olmasın. Eyvallah. Siz koşun. Rabbimizin gönlü olur Allah'ın izniyle. Onun için ben diyorum ki bu bir fırsat. Bunu bir sorun olarak görmeyin. Bize yine iş çıktı. Her şey süpliman olsaydı size ne iş çıkacaktı Allah aşkına? Ne iş yapacaktınız? Git yat. Onun için yapacak çok işimiz var. Yatacak zaman değil. Bu anlamda ben bu güzel akşamı Antalya için bir fırsat olarak görüyorum. Size bir sürü iş çıktı. Sizi yatırmayacaklar. Bence yatırmasınlar da. Siz de yatmayın. Ya Rabbi deyin. Beni kullan. Beni projen olarak kullan Allah'ım. deyin. Allah'ımız da kullansın. Bizi kimler kullanmıyor ki? Rabbimiz kullansa ne olur yani? Onun için bu anlamda bugün, bu gece sadece burada olanlar, gönlünü buraya gönderenlerin çok küçük bir kısmıydı. Kendisi burada olmayıp gönlü burada olan çok insan olduğunu düşünüyorum. Hatta şu anda hayret bir şey. Biz şuradayız, burnunun ucundayız, hocamın okuyucusuyuz, hocamın takipçisiyiz, Hilal Medresesi'nin öğrencisiyiz ama Antalya'da olduğundan haberimiz yok. E kusura bakma da bu da senin kusurun. Onun için Bismillah diyecektin. Bir uzanacaktın. Kim var? Orada kim var diyecektin. Orada kim var? Anlatabiliyor muyum? Beni duyan var mı? Diyor bura zaten. Onun için seni duydum diyecektin. Dolayısıyla bu kadar da cezası olsun. İnşallah bu bir vesile olsun. Ve bu geceden sonra ki zaten bildiğim kadarıyla ekranın altından numaralar geçiyordur. Evet. Ve Kur'an Halkaları Merkezi'ne başvursunlar kardeşlerimiz. Kur'an Halkaları inşallah yeryüzünü dalga dalga kuşatsın. Dünyaya geçen bir kardeşimiz çok önemli bir şey söyledi. Müslümanlar dünyaya dedi her şeyi götürdüler de bir tane Kur'an'ı götürmediler. Hadi bakalım ey Müslümanlar. Bir de Kur'an'la gidelim dünyaya. Kılıçla gidenlerimiz çok oldu. Anlatabiliyor muyum? Hoşgörüyle gidenlerimiz çok oldu. Parayla gidenlerimiz çok oldu. Okulla gidenlerimiz çok oldu. Şununla bununla gidenlerimiz çok oldu. Yani sakalla cübbeyle gidenlerimiz çok oldu. Tekkeyle gidenlerimiz çok oldu. Medreseyle gidenlerimiz çok oldu. Bir de Kur'an'la gidenlerimiz olsun. Bir de öyle gidelim bakalım sonuç ne çıkacak. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama inşallah bu salon darlığı bizim için çok özel bir müjde. Benim bildiğim kadarıyla Büyükşehir Belediyesi'nin muhteşem geniş salonları varmış. Kepez Belediyemiz'in Erdem Beyazıt diye. Çok harika bir salonu var. Dolu olsun. Orada doldururuz inşallah. Dua edelim birlikte. Fiili duasını da yapalım. Bir de bir geniş salonda yaparız. Hocamla. İyi olmasın hocam. Evet nasipse bir Antalya daha yaparız. Yani. İnşallah. Efendim çok teşekkürler. Kur'an Halkaları'nın değerli katılımcılarına katılmak isteyip de belki vakit bulamayan, belki korkan eyvah ben oraya girersem bana ne yapacaklar diye bir korku da var tabii. Evet. Kapanıyor ama Yasemin hocamı da tanımak istiyor. Semine hocamı arkadaşlar da tanımak istiyor. Yani biz kısmen Kur'an halkalarını tanıttık ama eminim Kur'an halkaları gören var, göremeyen var, uzakta olanlar. Program sonrası tanışırsın. Görsek, bence de program sonrası. Program sonrası tanışırsın. Tamam, teşekkür ederim. Efendim, Antalya'dan, vahyin penceresinden, Kur'an'ın, vahyin bütün sıcaklığıyla, diriliğiyle, tazeliğiyle hepinizi selamlıyoruz. Nasipse yine bir başka vahyin penceresinden bakarken bir başka güzel şehrimizde Kur'an halkaları mensuplarıyla birlikte olacağız. Nefesimiz yeterse, sıra bize gelmediyse şimdilik burada olduğumuz sürece beraber olacağız inşallah. Hürmetlerimizi gönderiyoruz, selam ediyoruz. Allah Kur'an'ı baharımız eylesin. Amin. Kur'an'ı baharımız eylesin. Amin.